Radio 1. Het NOS-journaal. De carnavalsevenementen in Heerlen, Kerkrade en Brunsum deze week gaan niet door. Daarmee geven de steden gehoor aan de noodkreet van Limburgse ziekenhuizen, waar het druk is. In Cannes in Zuid-Frankrijk is een agent aangevallen. Een man trok de deur van een politieauto open en stak de agent met een mes. Een andere agent in de auto schoot de dader neer. Die is zwaar gewond. Ruim 40% van de vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld zeggen dat ze ook slachtoffer zijn van economisch geweld binnen een relatie. Ze mogen dan bijvoorbeeld niet werken of ze moeten hun loon inleveren bij hun partner, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Het aantal mensen dat op de rand staat van hongersnood is binnen een jaar met 3 miljoen gestegen naar 45 miljoen, waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de VN. In 2019 waren het er nog 27 miljoen. Een sterke toename in korte tijd is grotendeels het gevolg van de verslechterende situatie in Afghanistan na de machtsovername van de Taliban. Een man die vrijdag gewond raakte bij het muziekfestival in de Amerikaanse stad Houston heeft een rechtszaak aangespannen tegen de organisatie. Hij eist 1 miljoen dollar wegens nalatigheid. Tijdens het optreden van de rapper Travis Scott kwamen 8 mensen in het gedrang om het leven. Scott zegt dat hij niet doorhad hoe erg de situatie was. Het weer, zon en wolken en in het noorden nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit is de ANWB verkeersinformatie. Er staat momenteel nog ongeveer 25 kilometer in het land, met nog een handjevol bijzonderheden. Om te beginnen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Elslo gebeurde een ongeluk eerder vanmorgen, maar de weg is daar nu weer vrij. Reken daar nog wel op 3 kilometer langzaam rijdend verkeer en 10 minuten vertraging. Ook is het nog steeds druk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk 8 kilometer langzaam rijdend verkeer, daar nog een kwartiertje extra. En tot slot nog de meeste vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Epe gebeurde aan het begin van de spits een ongeluk met een vrachtwagen en sindsdien is de weg daar dicht. Je kunt er wel over de vluchtstrook, maar dat zorgt daarvoor 10 kilometer aan file vanaf Wezep. Daar een uur vertraging. Je kunt het ook het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plach, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ik ben op zich een positief mens van aard. Toen ik vanochtend hier binnenkwam, had ik toch even een kleine zucht. Want ze zijn er weer. De spatschermen tussen mij en de gasten in. Want ja, de cijfers lopen op. En je weet dat het moet, maar je denkt ook, daar gaan we weer. Voor het Mediaforum is hier Arno Kantelberg, journalist en Volkskrant-columnist. Arno, welkom. Ja. Door 3 ruitjes heen. Ik geloof het ook, ja. Kijk, volgens mij zag je het niet eens toen je net binnenkwam, of wel? Nou, weet je dat ik twijfelde? Ik twijfelde. Ik denk, ja. Ze waren nou weg of niet? Dus het voelde eigenlijk nog best een beetje vertrouwd. Nou ja, alles bent. Maar zelfs dit, ja. Ja, moet maar. Taco van Hoek is onze spraakmaker van vanochtend. Directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Is die lichte vermoeidheid die ik misschien voelde wel ook licht herkenbaar bij u, of niet? Ja, nou, mij viel wel op dat die schermen er waren. De laatste keer dat ik hier was, waren ze er in ieder geval niet. Nee, hè? Dus ja, het keert alweer een beetje terug, hè? Ja, ik zei ook, ik ben blij dat we ze niet weg hebben gegooid. En dat zal misschien bij meer bedrijven het geval zijn geweest. Organisaties die dachten, oh, alles kan weg. Laten we toch nog even opslaan. Goed, in Stand.nl gaan we het hebben over de feesten die donderdag gepland staan of stonden vanwege de start van het carnavalsseizoen, maar niet op alle plekken doorgaan. Verdient die afgelasting van 11 november in steden als Heerlen, Kerkrade en Brunsum landelijke navolging? De stelling is, alle gemeenten moeten de start van het carnavalsseizoen schrappen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Min, waar is mijn loopneus? Min, waar is mijn neus? Doe het niet, we kunnen het niet aan. De carnavalsevenementen in Heerlen en Kerkrade aanstaande woensdag en donderdag gaan niet door. Dat doen ze na een noodkreet van ziekenhuisbestuurders. De ziekenhuizen zijn behoorlijk gevuld al en daar is weinig extra rek. Ik vind ook dat we ons met z'n allen maximaal moeten inspannen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Dus doe het niet, we kunnen het niet aan. Is er geen defibrillator of niemand? God, Londen, Jim. Alle gemeenten moeten de start van het carnavalsseizoen schrappen. Dat is de stelling vanochtend. Nou, woorden al de burgemeester van Maastricht. Die zegt, we gaan ook vandaag daar weer over overleggen. Van Arno Kantelberg weet ik dat hij van de carnaval houdt. Meneer Van Hoek, hoe is dat bij u? Nou, het is lang geleden dat ik daar geweest ben. Ja? Dus niet per se een carnavalsvieren? Nee, nu niet. Nee. Maar heeft u het idee, schrap maar even de boel? Of doe het gewoon op een gecontroleerde manier? Als je maatregelen moet treffen, zijn toch de grote evenementen, denk ik, wel voor de hand liggend. Ja. En dat speelt breder, hoor, ook bij voetbal of bij andere dingen, hoe vervelend ook. Maar daar zou mijn gedachte wel naar uitgaan als moet. Belangrijk is natuurlijk wel dat we weten dat het werkt. Ja. Want dat is natuurlijk vaak de kritiek. Ja, er is allemaal controle aan de poort. En mensen moeten daar met bewijzen naar binnen. En leidt het dan ook wel echt tot meer besmettingen? En ja, als dat een beetje onduidelijk blijft... Ja. Ja, dat roept natuurlijk ook wel wat weerstand op. Wat in het Kamerdebat ook aan de orde kwam... rondom het hele coronatoegangsbewijs... dat je eigenlijk meer wetenschappelijke onderbouwing daarvan wil zien. Dus dat heeft u ook. Maar dan zeg je ook niet alleen de start van het carnavalseizoen... maar ook... Ik denk aan andere evenementen. Ja, als dat zo is. En het is ook zo dat we niet kunnen wachten op ieder bewijs natuurlijk. Dat is ook het probleem. Het duurt natuurlijk tijd. Dus dat is een beetje de afweging. Lastige. Arno, je hebt al jaren volgens mij de droom om Prins Carnaval te worden. Ja. Gaat hem meer niet worden dit jaar, wel? Nou, nee, zeker niet. Want aanstaande... dat klopt. Prins der Drumknauwers in Gemert. Aanstaande donderdag is de onthulling. Ik zal niet onthuld worden als de nieuwe prins. Helaas. Ja. Denk ik erbij. Maar die is overigens buiten, volgens mij altijd. Dus dan gelden we andere regels. Maar ja, als je dat doet, als je het verbiedt... dat werd net ook al besproken. Dan, waarom dan wel in de voetbalstadions, et cetera? Het is lastig, dat begrijp ik wel... om bij het vieren van carnaval afstand te houden, 1,5 meter. Dat wordt wel een hele lange polonaise dan. Mm. Met veel gaten. Maar... Ja, het is een beetje van alle één. Maar wat doe jij zelf donderdag? Ja, ik ben gewoon thuis. Ja, hier in het koude, kille noorden. Van boven de rivieren. Boven de rivieren. Dus ik doe verder niets. Ja, ik zet een plaatje op. Ja. Maar is dat ook bewust nu? Nee. Of ga jij sowieso met de 11e van de 11e niet meer die kant op? Nee, met de 11e van de 11e ga ik niet. Nee. Ik ga echt met het als het vast te houden. Dus volgend jaar ben ik hopelijk wel weer bij. Kan het weer wel allemaal. Ja. Maar ik zou door laten gaan. Oscar van der Schavenbeke die zegt dat alle ellende in Nederland begonnen is in het zuiden tijdens carnaval. Ziekenhuizen liggen overvol en dan is het dus terecht dat het zou worden afgelast. De landelijke overheid zou daarover een beslissing moeten nemen. Vervelend voor de carnavalsvierders, maar er komen weer tijden dat het wel kan. En meneer Buitendijk zegt waarom zouden de carnavalisten nu voor de tweede keer alles moeten afgelasten. Terwijl muziekevenementen waar tienduizenden mensen komen en voetbalwedstrijden, wat hier net ook al even ter sprake kwam. Een Grand Prix in Zandvoort waar met 65.000 mensen aanwezig waren. Waarom zou dat op één dag wel allemaal doorgang mogen vinden? Willem van Schijndel kennen wij natuurlijk als een van de deurzakkers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U zingt al heel wat jaartjes, de carnavalskrakers. Wat denkt u? Mag het komende donderdag? Wat u betreft? Het mooiste is natuurlijk dat het allemaal door kan gaan. Ja. Alleen ik denk zelf dat... of laat ik het zo zeggen, ik denk niks, maar... Mijn mening is, als het Limburg op 3 plekken niet mag... dan moeten ze dat doortrekken naar het hele land. Want anders gaan mensen misschien van Heerlen naar Oeteldonk... of naar Tilburg of naar Eindhoven of weet ik waar vandaan. En het is niet eerlijk. Dus ze moeten dan één lijn trekken. Maar is het niet zo bij carnaval... dan hecht je ook wel aan je eigen dorp en je eigen gemeente waar je dan bent? Dus als het niet doorgaat op de 11e van de 11e... gaan mensen dan echt allemaal een stad verderop? Ik woon in Waalwijk en daar wordt er weinig gedaan aan 11-11. Mm-hmm. Maar een kwartiertje rijden in de bos. Ja. Daar is het hele de stad is één groot feest. Ja. Heeft u een bandje daarvoor? Want dat is in de bos nu, hè? Daar werken ze met bandjes. Nee, ik heb toevallig niet, omdat ik nogal heel druk heb op 12, 13 en 14 november... met allerlei evenementen die tot nu toe wel doorgaan. Dus ik heb er even voor gekozen dat ik er niet toe... En wij hebben ook geen evenement dit jaar in de bos, want het is niet altijd. Het is meestal om de 2 of 3 jaar dat we ergens aan moeten treden. Ja. Maar ik vind dat ze één lijn moeten trekken, want anders vind ik het niet eerlijk. Het is ook een beetje sneu voor, wat ik hoor net, Maastricht, Tegelen, Kerkrade. Dat is gewoon sneu. En als je dan weet of ziet, s'avonds of de volgende dag, dat het in Tilburg of de bos wel mocht, ja... Dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Maar als je dat nu even doortrekt, dan kom je er dus op neer dat er nergens de 11e van de 11e wordt gevierd. Want er is al een aantal gemeenten wat heeft gezegd, we gaan de evenementen schrappen. Dus als je één lijn trekt, dan betekent het dat er niks meer is. Ja, maar... Beter dan de een wel en de ander niet. Op één plek wel doen en de andere plek niet. Dat kan toch niet? Nee, dat voelt vind een beetje gek. Vind ik tenminste, maar goed. Ja, dus wat we zullen het zien. Ja, maar wat zegt u van eigenlijk vind ik dat we het best op een gecontroleerde manier kunnen doen? Of is het gewoon verstandig om het nu niet te doen? Ja, op een gecontroleerde manier kan. Ik heb op veel plaatsen al gestaan waar het echt fantastisch gecontroleerd is. Alleen 11-11 in het openbaar, bijvoorbeeld in de binnenstad van Den Bosch, dat is zo groot, dan krijg je nooit gecontroleerd. Ja. Dus waarom, wij zeggen dan ook wel eens, we zitten er ook natuurlijk vaak over te praten de laatste tijd weer. Het is een beetje cynisch, maar wat heeft het voor zin om het dan, om het, hoe noemen ze dat, om het toe te laten? Terwijl het toch allemaal een risico is. Ja. Maar ja, iedereen heeft een mening. Zeker. Ik zou het jammer vinden als het niet doorging. En ik heb, het is nog erger, die 11-11 is er nog daaraan toe. Maar wij hebben bijvoorbeeld op 12, 13 en 14 november optreden staan. Voor 500 man, 750 man. En tot nu toe gingen die allemaal door. Mm-hmm. Want daar heb ik natuurlijk over gebeld. Want die mensen moeten van tevoren maatregelen treffen. Wij moeten geluid erin, enzovoort. Ja, tot nu toe gaat dat door. En als dat niet doorgaat, dan heb je natuurlijk ook weer een heel groot probleem. Ja. Dus het is allemaal ongemakkelijk, om het zo maar te zeggen. Ik wou het zeggen. En even buiten uw eigen belang om, zegt u, trek nou gewoon één lijn voor de helderheid, ja, naar iedereen. Één lijn, klaar. Ja. Dan is het ook het eerlijkste, ja, vind ik. Dank. Willem van Schijndel. Ja, graag gedaan. Van de Deurzakkers. Hetzelfde. Okay. Stefanie van Ulft is van de carnavalsgroep uit Tegelen in Limburg. Ben jij een geshoot, zeg ik het zo goed, Stefanie? Ben jij een geshoot, bij elkaar geschooid. Bijna. Welke geluiden hoor jij in jouw gemeente nu? Nou ja, ik hoor vooral van mensen die zeggen, nou ja, ik heb vrijgevraagd, ik heb plannen gemaakt, ik heb het pakje van zolder gehaald, dus ik ga wat doen, hoe dan ook. Mm-hmm. Dus je hoort vooral mensen die zeggen, nou ja, anders gaan we bij die thuis zitten, of ga ik met mijn QR-code gewoon verkleed de kroeg in, want dat mag wel. Dus ik hoor echt al van mensen die zeggen, nou ja, hoe dan ook, als het niet doorgaat, dan ga ik gewoon iets anders doen. Ik kreeg ook al een link doorgestuurd van, jongens, hier is binnen een feest georganiseerd, kopen jullie ook tickets, dan gaan we daar met z'n allen naartoe. Ja. Maar dus dat is waarschijnlijk weer anders dan dat er duizenden mensen bij elkaar gaan komen. Dus dan wordt het allemaal kleinschalige vierinkjes, zo gezegd. Ja, nou ja, wat ik wel denk is, als het in de buitenlucht is, dan lijkt me dat een betere plek dan met z'n allen in een woonkamer. Met, weet ik veel, 20 mensen of zo op elkaar gaan zitten. Of met z'n allen de kroeg in. Dan kun je, denk ik, wat corona betreft, beter in de frisse buitenlucht staan, ja, nog. En we hadden net Willem van Schijndel in de uitzending die aangaf van, trek nou gewoon één lijn. Hoe zit jij daarin? Ja, ben ik het mee eens, ja. Ja, want kijk, je kunt inderdaad wel zeggen, je bent aan je dorp gebonden, maar als je met je hele vriendengroep in een ander dorp gaat staan, ja, dan maakt dat niet zo heel veel uit als je dan daar wel carnaval kunt vieren. Dus ik denk dat dat toch wel, als het in Tegelen niet doorgaat, dat er toch wel mensen naar Maastricht ervaren dan wel. Bewijzen van, ik denk niet zo snel dat de Limburgers naar Brabant zullen gaan, maar ze zullen echt wel een plek zoeken waar het dan wel kan, denk ik. Maar er wordt dus wel een drang gevoeld om het te vieren. Als ik jou zo beluister, van er wordt in ieder geval gezocht naar allerlei manieren om toch die 11e van de 11e het seizoen wel in te kunnen luiden. Ja, het verschilt natuurlijk per persoon. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon zoiets hebben van, nou, het kan nu al zo lang niet. En de voetbalstadion kunnen wel. En afgelopen weekend was een slotconcert van Rowan Hees, een volle bak uitverkocht. Dus dat kan allemaal wel. En dan het volgende feestje, weer dat carnaval, wat dan weer niet mag doorgaan. En ik denk dat zoveel mensen het gewoon zo voelen van, ja, het zit in het bloed en we moeten dit doen. En het mag al zo lang niet, dus we moeten nu. Dus ik denk gewoon dat, zeg maar, gemeenten willen liever die verantwoordelijkheid niet dragen. Maar ik denk dat carnavalsvierders een aantal in ieder geval nu zoiets hebben van, ja, maar wij willen die verantwoordelijkheid nu ook al even niet nemen, want dat mag al zo lang niet. Ja, helder. Dankjewel, Stefanie. Stefanie van Oort was dat. Willem die reageert ook zaterdag als haring in een ton van Rotterdam Centraal naar Schiphol gereisd. Hoezo 1,5 meter afstand? Kijk de demonstratie op de Dam. Dus er worden tal van vergelijkingen getrokken van waarom richt men dan de blik nu op het zuiden van het land als er op zoveel andere plekken ook veel mensen bij elkaar komen. Bert Niesters is hoogleraar medische microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, meneer Niesters. Goedemorgen. Hebben ze een punt? Mensen die zeggen van, ja, kijk even verder dan alleen de zuidelijke provincies. Daar hebben ze volkomen gelijk in. Je moet overal gaan kijken waar het heel druk is of welke maatregelen je moet nemen. Ja. Ik denk dat het grootste punt is. Ik kom zelf uit Kerkrade als woonclub, dus ik heb ook carnaval gevierd. Ik weet hoe het is. En hoe gezellig het kan zijn. Maar ik werk nu in een ziekenhuis dat eigenlijk overvol dreigt te raken, eigenlijk de hele gezondheidszorg. En daar moet je ook je verantwoordelijkheid voor nemen. En dan zou ik zeggen, van, ja, trek inderdaad één lijn. Hè, wat de vorige spreker zei, trek alsjeblieft één lijn. Maar doe dat ook landelijk. En niet alleen voor de carnaval, maar ook voor andere grote evenementen die je op dit moment hebt. Want het virus houdt ook van carnaval. De reproductiefactor is ruim boven de 1. Dus iedereen die besmet is, die besmet er daarna meer dan 1. Ja. Dus ja, en we zien dat de cijfers omhoog gaan. En dat is natuurlijk gewoon geen goed teken. Maar goed, als de vergelijking wordt gemaakt met de carnaval zoals het eerder is gegaan, inmiddels hebben we een vaccinatieronde erop zitten, of twee. Dus ja, daar zit toch wel een verschil, mag ik hopen? Ja, er zit wel een verschil. Maar er zijn wel nog heel veel mensen die ziek worden en in het ziekenhuis terechtkomen. Ook al is er goed gevaccineerd. Dus dat is eigenlijk wel misschien een tegenval, zo kun je het ook bekijken. Maar wij vaccineren wel tegen het virus dat op dit moment niet meer bestaat. De oorspronkelijke Wuhan-variant, en die zit er met de Delta-variant, die is toch veel effectiever in het besmetten van mensen. Ja. Waarvan dus wij toch ook hoorden van, ook daar werken de vaccins tegen. Ja, maar ze beschermen je tegen ziekenhuisopname en ze beschermen je tegen de IC-opname. Maar als je kijkt naar het aantal mensen die op de IC terechtkomen, dan zijn het toch wel voornamelijk de ouderen en de mensen wat onderling lijden. Want ja, stel dat 95% effectief is, dan werkt het niet bij 1 op de 20. En nou ja, ook al doe je 1 miljoen mensen vaccineren, dan heb je er toch nog 50.000 waar het niet bij werkt. Ja, dus met andere woorden, dan is dat voor u in ieder geval een reden om te zeggen, stop met die grootschalige bijeenkomsten. Sterker nog, u heeft zelfs alweer gepleit voor een korte lockdown. Ja, ik hou zelf helemaal niet van het woord lockdown. Maar we moeten wel maatregelen nemen die ervoor zorgen dat het aantal besmettingen echt niet meer gaat stijgen. En de kans is wel redelijk dat op het einde van de week meer dan 10.000 weer blijft. Dus dat betekent ook dat we maatregelen moeten hebben zoals inderdaad thuiswerken. En zoals ik de vorige spreker zei, ja, op de Dam bij de demonstratie, daar was het iedereen bij elkaar en had bijna niemand een mondkapje. Ja, dat zijn de plekken waar het virus geweldig kan rondzingen. Nou ja, en dat is ook geen goed teken. Ja, dat is niet slim. Ja, wel begrijpelijk, maar dat is niet slim. Nee. Meneer Nissers, is er wel een verschil, dat weten we toch, tenminste, hebben we altijd gehoord, buiten of binnen, als er mensen buiten bij elkaar komen om even weer terug naar de zuidelijke provincie Limburg en Noord-Brabant om daar de start van het carnavalseizoen met elkaar te vieren? Ja, maar dan hebben ze geen mondkapje om en 1,5 meter. Maar je bent wel buiten, toch? Ja, maar dan nog moet je de afstand houden. Ja. Dus dat is wel een belangrijk punt. En dat gaat. En ik begrijp wel dat het heel vervelend is. Ik zit ook niet zo van hip hip hoera. Maar we moeten wel hier nog doorheen. Het is nog een ander punt. Als dadelijk het griepseizoen begint, en er zijn wel aanwijzingen dat dat dit jaar wel ook doorgaat. Mm-hmm. En dat is echt een negatief punt. En dan raken de ziekenhuizen nog meer belast. Ja. Nou ja. Dus kun je wel zeggen van ja, wie neemt dan de verantwoordelijkheid? Denk dan toch dat de ziekenhuisbestuurder, zoals gisteren van Limburg heeft gezegd, van de ROAS, de regionale acute zorg. Mm-hmm. Ja, alsjeblieft, denk erover na wat je aan het doen bent. Ja. Het leidt in ieder geval tot overleg bij veel gemeentes. En sommige gemeentes, met name in Limburg, hebben dus al actie ondernomen op dat punt. Maar u zegt, doe het nou landelijk. Hè? Dat is, nou ja, zou een stuk overzichtelijker zijn. Nou ja, landelijke regie is altijd veel duidelijker. Helder. Bert Nissers, hoogleraar medische microbiologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hartelijk dank. Bebbie Kraft, kennen wij als Maastrichts bekendste volkszangeres. De grand dame ook van het Limburgse volkslied. Goedemorgen. Goedemorgen. Snapt u de beslissing van gemeentes die het niet door willen laten gaan? Ja, dat snap ik. Maar wat ik niet snap is dat weer de carnavalsector alleen eruit gehaald wordt. Ja. Ik heb geen begrip voor het afschalen van allerlei carnavalstoestanden. En het openlaten van de voetbalstadions en bijeenkomsten op de Dam. En ja, nou, noem maar op, alle grote bijeenkomsten. Ja. Het is mij te specifiek op carnaval gericht. Ja, het is nu omdat de 11e van de 11e zo'n eenmalig iets is waar men zich dan op focust, waarvan u zegt, ja, kijk even om je heen wat er nog meer gebeurt. Ja, precies. Het is niet alleen focus op het hele land zou hetzelfde moeten doen. Het moet een groot besluit zijn en niet cherrypicking. U heeft natuurlijk al heel wat 11e van de 11e meegemaakt. Wat zou het eventuele schrappen voor de rest van het carnavalseizoen betekenen? Is het heel erg? Nee, het is niet heel erg. Als het nodig is, is het nodig. Laten we daarmee beginnen. Maar het is weer de carnaval die de Zwarte Piet toegespeeld krijgt. Terwijl overal in het land de stadions vol zitten met juichende en zingende supporters. Ja. Waar dan wel een QR-code wordt gecheckt. Dat is wat u zegt, dat doen wij dan ook. Ja, precies. Ja, precies. Op het moment dat er dus zeg maar wel richtlijnen zouden komen voor iedereen, dan zou u er meer vrede mee kunnen hebben als er dingen worden afgeschaft of geschrapt worden bij u in Limburg. Als het nodig is, is het nodig. Ja. Dat is de eerste stelling. Maar niet hier wel en daar niet. En niet alleen de carnaval. Het is weer de carnaval. Ik denk dat het imago van de carnaval meespeelt. Terwijl, ja, bedoel, als de organisaties aan alle richtlijnen voldoen, waarom zou dat dan niet kunnen? En in het stadion wel. Ja, en wat bedoelt u met het imago van het carnaval? Nou ja, ik denk dat er een verkeerd beeld is over het carnavalsfeest. Ja, namelijk? Ja, dat het alleen maar losbandig feesten is. En nou ja, dat is het niet. Het is een stuk cultuur. Het is één groot feest. Ik bedoel, ik ben niet de enige die optreedt. De hele carnavalsector wordt hierdoor weer geraakt. Ja, maar ik begrijp dat... volgens mij was het in het AD waar ook het vergelijking werd gemaakt tussen de start van het carnavalsseizoen of een Sinterklaasintocht. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar alcoholgebruik en de eventuele jovialiteit die mensen hebben, dat daar wel een verschil in zit. Ja, daar zit zeker een verschil tussen een Sinterklaasintocht en een carnavalsfeest. Ja, nee, maar dus als het gaat om... Ik begrijp wat u bedoelt hoor met het imago, maar als het gaat om hoe later op de avond... Ik heb zelf in Tilburg een aantal van die 11e van de 11e meegemaakt. En het is supergezellig, maar dan is 1,5 meter afstand is een illusie, toch? Ja, nee, maar dat, ik dacht dat de landelijke richtlijnen waren... dat bij goede controle en QR-code-controle en in de buitenlucht... dat allemaal kon. Ja, dat het wel kon. Ja. Kijk, als dat verandert omdat de besmettingscijfers oplopen, ook prima. Maar dan loopt dat toch overal op. En niet alleen in Brabant en in Limburg. Ja, het is wel de algemene lijn die we vanochtend horen, is trek één lijn. Hè? En doe dat niet alleen. Ja, maak carnaval niet tot het enige slachtoffer. Zoveel is duidelijk. Precies. Nou ja, dan is het ook veel sneller weer de cijfers omlaag. Ja. En dan kan misschien nog een deel van de carnaval doorgaan. Ja, dan kijk je niet alleen naar het carnaval, maar carnaval gewoon naar de noodzaak nu in het hele land. Ja, het carnaval is niet alleen 11-11, is ook tot carnaval zelf allerlei feesten in dorpen en op pleinen. Ja. Nou, en hoe sneller dat de cijfers dan omlaag gaan, door landelijk beleid, hoe meer er uiteindelijk weer kan. Helder. Ja. Dankjewel, Beppie Kraft. Ja. Joy Blijdenstein is lid van de carnavalsvereniging uit Heerlen, van de Postbulen. Zelf ook carnavalszanger. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Is er een beetje contact en overleg tussen burgemeester en carnavalsverenigingen? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk dat wij als carnavalsvereniging in Heerlen niet op de hoogte zijn gesteld. Want wij kregen het gisteren ook rauw op ons vak dat de 11 van de 11 in Heerlen niet doorgaat. Dus ik denk niet dat daar tussen het gemeentebestuur en tussen carnavalsverenigingen wordt gecommuniceerd. Want kunt u er wel vrede mee hebben of niet? Dat het dit jaar niet doorgaat. Uh-huh. Nee, ik vind het sterker nog, ik sta er echt perplex van dat het niet doorgaat. Want ik meen me te herinneren dat een aantal maanden geleden werd er tijdens een persconferentie gezegd van als we ons allemaal laten vaccineren, dan gaat de vaccinatiegraad omhoog, kan de 1,5 meter weg. En met een QR-code kom je overal binnen. De besmetting in de buitenlucht is nihil. En als ik dan zie, het wordt gewoon nu afgelast. Veel Nederlanders zijn gevaccineerd. Ja. Hebben zich allemaal 2 keer laten prikken. En dan nu gaat het opeens niet door. Ja, dat komt er bij mij niet in. En zou het feest bij jullie buiten of binnen zijn geweest? Het feest in Heerlen zou buiten zijn geweest. Ja. En ook met QR-controle. Dus het zou allemaal netjes volgens de richtlijnen plaatsvinden. En het wordt gewoon afgeblazen. Ja. Het was natuurlijk ook na een oproep vanuit de ziekenhuizen. Waarin werd gezegd van jongens, die ziekenhuizen stromen vol. Ook in delen van Limburg. Dus grote bijeenkomsten leiden per definitie tot besmettingen. Meer besmettingen, relatief gezien. Kunt u dat wel volgen? Ik snap dat de ziekenhuizen zeggen van ja, we kunnen het niet meer, we krijgen het niet meer vol. Maar als ik dan zie dat er in de Tweede Kamer een motie wordt ingediend om IC-bedden op te schalen op Europees niveau. En dat door de grote partijen wordt afgeslagen, dan denk ik van jongens, waar zijn we mee bezig? Ja. Investeer in die zorg, investeer in mensen in de zorg, zodat je ook meer mensen op een IC of in het ziekenhuis kunt hebben. Want je kunt niet zeggen van ja, we kunnen hier geen zorg verlenen. Schaal dan op. En zorg gewoon dat er voldoende capaciteit is als Nederland zijnde. Want als ik zie, er wordt zoveel geld uitgegeven aan andere dingen. Maar ga eerst voor je eigen volk. En dat stoot mij en ik denk veel Nederlanders voor de borst. En als ik kijk naar reacties die binnenkomen, komen ook op kritiek op ons, dat wij het er nu over hebben. Prutsjournalistiek wordt er over gesproken. Want waar hebben we het nou eigenlijk over? De wereld staat in brand en wij gaan het over carnaval hebben. Hoe kijkt u daar zelf naar? Want het is ook we kleuren allemaal donkerrood en dan moeten we massaal gaan feesten en daar hebben we dan problemen mee dat het niet kan. Maar ja, kijk, u zegt samen feesten, maar weet u hoeveel mensen daar achter dat feest zitten? Hoeveel mensen zich voor het geluid, de zangers, voor het licht, voor alles daar te krijgen? Dus transport. De burgemeesters die zojuist hebben besloten van het gaat niet door, die gaan vandaag weer naar kantoor, krijgen aan het eind van de maand netjes hun loon. En de horecaondernemers en de evenementensector, die mensen moeten maar aan het einde van de maand zien hoe ze eten krijgen met hun gezin samen. Dus u zegt dat gezondheidsaspect waar ik u nu net mee confronteer, u zet daar eigenlijk het economische aspect tegenover? Nou ja, wat het is, ik denk, we zijn er al 1,5 jaar mee bezig. Ik denk dat het iets is wat nooit meer weggaat, wat onder ons is. Want zou je het uit willen roeien, dan moet je heel de wereld 3 weken op slot gooien. Nou, dat gaat niemand daarvoor ooit doen. Dus je moet ermee leren leven. We zijn al 2 keer gevaccineerd. En besmettingen zul je altijd houden. Nu, volgend jaar, in de zomer, dat maakt niet uit. Ik denk gewoon dat we ermee moeten leren leven. Roy Blijdenstein, Joy Blijdenstein moet ik zeggen. Dankjewel. Ja, geen probleem. Ik eindig nog met Helen Mertens. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Maastrichtse UMC... en voorzitter van de regionale zorgketen in Limburg. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mertens, jullie kwamen ook met die oproep van... denk na over grootschalige evenementen... want de ziekenhuizen bij ons stromen weer vol. Snapt u de frustratie die we net horen... over het feit dat er geen één lijn wordt getrokken... dat er toch zoveel mensen gewoon netjes gevaccineerd zijn? Dus ja, waarom? Ik snap die frustratie heel goed. En natuurlijk is het ook een enorm moeilijk dilemma... voor alle bestuurders die die keuzes moeten maken. Maar we hebben toch gemeend die oproep te moeten doen... om het aantal besmettingsoverdrachtmomenten echt naar beneden te krijgen... omdat de situatie in de zorg in Limburg enorm lijpend is. Er zijn hoge besmettingscijfers. We hebben een hoog ziekteverzuim in de ziekenhuizen. De doorstroom in de keten, ook door het ziekteverzuim... in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Die doorstroom is beperkt. We zien nog echt maar beperkte mogelijkheden om landelijk uit te plaatsen. En dat heeft geleid tot een aantal opnamestops in de Limburgse ziekenhuizen afgelopen week. Ook nu is er weer een stop in het Zuiderland ziekenhuis voor COVID-patiënten. En dat ontwricht de zorg natuurlijk enorm. En om die reden hebben we toch gemeend een boodschap te moeten afgeven over het afschalen van grootschalige evenementen. Ja, en zit er dan iets in wat net Joy aangeeft? Van ja, zo blijven we bezig. We zijn al 1,5 jaar aan het worstelen. Dit is toch niet de manier waarop wij als samenleving dit iedere keer zo even kunnen oplossen? Hoe ziet u dat? Ja, wie het weet mag het zeggen. Hè. Dit is natuurlijk heel lastig. We hadden met z'n allen ook niet voorzien dat na al die vaccinaties... we nu weer zo vroeg in het jaar, hè, begin van de winter... nu zo'n grote piek hebben van COVID-patiënten. We zullen toch met z'n allen opnieuw moeten duwen... op het handhaven van die 1,5 meter op het mondkapjesgebruik. Ook in horeca gelegen. Want de besmettingscijfers moeten echt omlaag. Anders de ziekenhuizen zijn overvol. Anders lukt het in die zorg op dit moment in onze provincie niet meer. U bent met uw oproep gekomen. Heeft u contact gehad met collega's in andere delen van het land... of contact gezocht met Politiek Den Haag? Want als er 1 ding duidelijk is vanochtend is... of mensen voor of tegen zijn, maar de oproep is... trek 1 lijn, landelijk. Ja, we hebben uiteraard contact gehad. We hebben ook contact gehad met de directeur publieke gezondheid en de burgemeesters in onze provincie. En we hebben ook contact met alle landelijke ROAS-voorzitters. Die hebben ook een aantal van hen ook positief gereageerd op de oproep die er zijn. Ja, en we hopen dat dan landelijke maatregelen worden afgekondigd. Ja, maar u heeft daar nog geen indicatie dat het ook gaat gebeuren? Nee, zeker niet. Dat is aan de bestuurders. Helder. Helen Mertens van Maastrichtse UMC. Hartelijk dank ook. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katerne, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stop vanzelf. Ga naar bladerhuis.nl/volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan. Ja, ze ziet hem. Pak hem dan. Ja hoor, heb eens. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering... en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl. U stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Maak kans op 4 Michelin-banden. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Veeg Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Uur. NPO Radio 1, met Guilaine Plag. De toetreding van Ongehoord Nederland gaat bepaald niet zonder slag of stoot. Een Pino van Sesamstraat die via Twitter een prikadvies geeft. Dat en nog veel meer bespreken we zometeen in het mediaforum met Arno Kantelberg, journalist en columnist in Volkskrant Magazine. Onze spraakmaker van vanochtend is Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En inmiddels ook binnen Arjen Fortuyn, tv-recensent van NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Journaal nu, Jan van der Putten. Oud-SGP-leider Bas van der Vlies is vannacht overleden. Tussen 1981 en 2010 zat hij in de Tweede Kamer en hij was 24 jaar lang fractieleider. Van der Vlies was al geruime tijd ziek. Bas van der Vlies was 79 jaar. In twee grote slachthuizen in Gelderland zijn vorig jaar varkens geslacht die niet goed waren verdoofd. Omroep Gelderland vroeg rapporten op van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarin staan twee incidenten van april en juni. In één geval had een medewerker die verdovingen uitvoerde niet de juiste papieren. De namen van de twee Gelderse slachthuizen zijn in de rapporten onleesbaar gemaakt. De bedrijven kregen boetes, maar gingen in beroep. In Oostenrijk zijn vandaag strenge regels ingegaan voor ongevaccineerde mensen. Alleen wie is gevaccineerd of genezen mag naar bijvoorbeeld horecazaken, kappers en musea. Met deze zogenoemde 2G-regel is een negatieve testuitslag dus niet meer voldoende. Het leven van ongevaccineerden wordt flink ingeperkt, zegt correspondent Wouter Zwart. Mensen kunnen natuurlijk nog gewoon naar de winkel om hun dagelijkse boodschappen te halen. Ze kunnen met het openbaar vervoer naar hun werk. En ze kunnen dus gewoon naar hun werk, zij het met een negatieve test. Dat moet er dan ook nog bij gedaan worden. Maar daar houdt het wel een beetje bij op. Er was veel discussie over het invoeren van die 2G-regel. Tegenstanders zijn bang voor een tweedeling in de samenleving. De Oostenrijkse regering vindt het nu nodig, omdat het aantal coronabesmettingen snel stijgt. In Cannes in Frankrijk is een politieagent aangevallen door een man met een mes. Die rukte het portier open van de politiewagen en stak in op de bestuurder. De agent droeg een kogelwerend vest en daardoor raakte hij niet gewond. Een andere agent schoot de aanvaller neer. Geen enkel bedrijf heeft zoveel corona-overheidssteun gekregen als KLM, meldt NRC. De luchtvaartmaatschappij kreeg volgens de krant voor ruim 1,3 miljard euro uitstel van belastingen. En daarmee komt de totale coronasteun voor de KLM op bijna 6,5 miljard. De carnavalsevenementen in Heerlen, Kerkrade en Brunsum deze week gaan niet door. En daarmee geven de steden gehoor aan de noodkreet van Limburgse ziekenhuizen dat het zo druk is. Het tempo waarin kantoren worden omgebouwd tot woningen neemt af. Volgens het CBS kwamen er vorig jaar op deze manier ruim 10.000 woningen bij. De jaren ervoor waren dat er ruim 2.000 per jaar meer. Volgens deze deskundige wordt er vaak gedacht dat ombouwen van een kantoor een hoop werk is. Het levert toch het beeld dat het complex, duur en een hoop gedoe is. Terwijl eigenlijk gewoon überhaupt bouwen complex is en een hoop gedoe. Of het nou helemaal nieuw is of qua transformeren. Ja, en je ziet toch ook het vraagt om integrale denken, hè, voor alle vergunningen. Het is allemaal wat lastiger. Het grote voordeel van ombouwen van kantoren tot woningen is dat niet alles van de grond af moet worden opgebouwd. PostNL heeft last van de veranderde BTW-regels voor pakjes van buiten de EU. Per 1 juli moet ook voor kleine pakketjes belasting worden betaald. En daardoor bestelden mensen minder bij Chinese webshops als AliExpress en Wish. De kwartaalomzet van PostNL kwam 13 miljoen euro lager uit dan een jaar geleden. En de netto winst 11 miljoen. En het weer nog. Zon en wolken. In het noorden nog een enkele bui. En het wordt een graad of 12. Morgen droog en zonnige periode. En ook dan ongeveer 12 graden. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat best goed op de weg. Er zijn momenteel twee bijzonderheden. Ik begin op de A10, de ring van Amsterdam. Daar veel vertraging aan de oostkant van de ring, wanneer je vanuit het noorden onderweg bent naar het zuiden. Voor Amsterdam over Amstel 6 kilometer file, want daar zijn bergingswerkzaamheden begaande na een ongeluk eerder vandaag. Drie rijstroken zijn daar dicht en dat zorgt er voor een half uur vertraging. Je moet ook het beste omrijden via Ring West. Ook is nog altijd druk op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Epe is een spoedreparatie bezig aan de vangrail. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en dat gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren. Daar nu 4 kilometer file vanaf Wezep en ongeveer een kwartiertje vertraging. Ster. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Bol Piano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het vijfde jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. De gemoederen tussen de NPO en Omroep Ongehoord Nederland lijken wat verder op te lopen. Bedrijven journalisten te veel kristallenboljournalistiek. Volkskrant-columnist Martin Sommer vindt dat ze minder moeten voorspellen en speculeren en meer constateren. Arno Kantelberg is een van onze gasten vandaag, journalist en columnist in Volkskrant Magazine. Arjen Fortuyn, tv-recensent van NRC. En onze spraakmaker is de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, Taco van Hoek. En eerst gaan we naar jullie mediamomenten. Arjen Fortuyn, je hebt gisteren gekeken naar Diagnose de Wild, documentaire van de KRO-NCRW, waarin Ruud de Wild werd gevolgd tijdens zijn behandelingen aan darmkanker. Waarom die het heeft laten maken, vertelt hij in het volgende fragment. Ik was doodziek in het ziekenhuis en toen dacht ik, als ik dit overleef en ik kom hier een beetje fatsoenlijk uit, dan ga ik dit verhaal wel vertellen. Okay. 1 op de 3 Nederlanders kreeg direct of indirect te maken met kanker. En ook darmkanker is een snel groeiende ziekte. Dus ik dacht, als ik mijn steentje kan bijdragen om mensen eerder erop te kunnen wijzen, heel graag. En dat ging dus middels deze documentaire. Jij wees de collega's al voor het weekend op van, nou, dit is wel iets waar ik op gelet en geïnteresseerd ben. Waar let jij dan op als tv-recensent? Nou, het had mijn aandacht getrokken en ik dacht, ik moet dit in ieder geval bekijken. Ik was van tevoren ook wel een beetje bezorgd, omdat een verhaal over een bekende Nederlander die een ernstige ziekte heeft, dat kan wel eens uitdraaien op oneerbiedig BN'er-porno noem. Een uitzending of een film waarin het eigenlijk voornamelijk gaat om onze nieuwsgierigheid naar het leven van de beroemdheid te bevredigen. Maar dat was dit helemaal niet. Dit was echt een hele... Want hoe had zich dat dan geuit als het dat wel was geweest? Heel veel gesprekken over het gevoel met de betrokkenen en met nog een heleboel andere betrokkenen misschien. Maar dat zat er toch wel in? Veel gesprekken tussen Ruud de Wild en Ultra. Het was heel klein gehouden. Het ging dus om Ruud de Wild en zijn partner, Olse Gülsen. Mm-hmm. En de dokter en nog één andere arts. En verder kwamen er niet zoveel mensen in voor. Het werd echt heel erg klein gehouden in die zin dat het was een echt heel puur patiëntenverhaal. Mm-hmm. Van, wat gebeurt er met een man die op een gegeven moment bloed in zijn ontlasting vindt, daar niet over durft te praten met zijn partner. En dan op een gegeven moment belde Ruud de Wild dan een vriendin van Olsen Gulsen, die arts is. En die heeft hem eigenlijk zachtjes met zachte dwang ingeduwd. Ja. En nou ja, vervolgens bleek het goed mis en uiteindelijk goed te komen. Maar wat ik hier knap aan vond, was dat het verhaal wat verteld is, was volgens mij heel erg het verhaal zoals heel veel kankerpatiënten dat meemaken. En daardoor is het denk ik ook en heel herkenbaar. En misschien ook wel heel nuttig, omdat mensen zo'n verhaal natuurlijk eerder willen horen over Ruud de Wild dan over een willekeurige patiënt. Een bekend iemand die tot de verbeelding spreekt. Ja, ja, want ik begreep wel dat ook van een sociaal psycholoog, van als mensen persoonlijke verhalen, die raken het meest als mensen tot in actie moeten komen over dingen. Of, ja, en ik denk natuurlijk ook zo iemand als Ruud de Wild, die je de hele tijd op de radio hoort, dat voelt voor de luisteraar als iemand die je eigenlijk vrij goed kent. Dus ja. Dan gaat het je ook sneller aan dan een totaal willekeurig. Dus in die zin, het doel wat hij had, wat hij wilde bereiken, heeft hij bereikt. Met deze documentaire. Wat dat betreft zeer geslaagd. Zonder, zoals jij dat noemt, dus BN'er porno erin. Een nieuw begrip geleerd. Arno Kantelberg, jouw mediamoment gaat over Pino in Sesamstraat. De Amerikaanse dan. Ja, de Amerikaanse toch? Pino. Die is niet blauw, maar geel. Ja, en gevaccineerd is die. Ja. Hij heeft het vaccin gekregen. Ja, precies. Hij is ook een beetje, Pino trouwens ook, licht overgewicht. Dus misschien, maar... ook al op leeftijd. Maar het lijkt natuurlijk... Nee. Big Bird, Pino, is eeuwig. Volgens mij 6,5. In ieder geval 6. Oké. Okay. Dat is het idee, hè? Ja. Dus, maar het is de discussie in Amerika, richt zich op het feit... vaccineren van kinderen tussen de, volgens mij, 5 en 11 in Amerika is... is nu overheidsbeleid. En Pino heeft een vaccin gekregen. Maar goed, ja, dat is zoals alles met corona en vaccins. Leidt dat in Amerika natuurlijk tot een hoop gedoe. Ja, want daar wordt dan over getwitterd. Hè, dus Big Bird schreef, vaccin gekregen, vleugel is een beetje pijnlijk. Beetje maar pijnlijk. Het vaccin is om hem en de mensen om hem heen bescherming te bieden tegen corona. Ja. Dat geeft al wat discussie of Sesamstraat daarvoor ingezet moet worden. Met name Ted Cruz, die senator, die noemt het overheidspropaganda. En dat is het natuurlijk ook. Maar goed, daar is Sesamstraat natuurlijk ook voor. Sesamstraat die vertelt ook dat je je tanden moet poetsen, bijvoorbeeld. Hè. Dat is natuurlijk his master's voice. Het is een verlengstuk van overheidseducatie, zou je kunnen. In Amerika is dat, begrijp ik, nog veel meer dan dat men dat hier heeft. Hè? Ja, volgens mij ook. Ja, ik zie natuurlijk het Amerikaanse programma nooit. Maar dat lees ik altijd. Ja. Het is daar zeer, zeer educatief. Het is overigens niet voor het eerst. Hè. Big Bird, want vaccins waren in Amerika altijd al, voor kinderen, waren altijd al een discussiepunt. Vaccins tegen polio, whatever. Dus hij heeft zich al eerder laten vaccineren. Ergens in de jaren 70 las ik. Ja, ja. Maar ik hoop eigenlijk dat Pino, dus onze Pino, de blauwe Pino, zich ook laat vaccineren. Al was het alleen maar omdat dan Thierry Baudet, ik bedoel het beeld van Thierry Baudet die in de kamer losgaat op Pino, dat lijkt me nou echt een prettig vooruitzicht om de winter mee door te komen. En dat verhoogt het niveau ook, wou je zeggen. Dat coronavaccin maakt dingen los bij mensen. Ja. Dus, als je dat ook leest op Twitter of waar dan ook. Maar dan is dan niet juist de vraag, moet een programma als Sesamstraat zich daar dan in gaan mengen of aan menen? Ik leg hem even breder hier op tafel. Arjen Fortuyn? Ja, het antwoord is wat mij betreft heel kort. Ja. Ja? Als je deze situatie, omdat het coronavaccin is een belangrijk hulpmiddel tegen een ziekte die heel veel ellende veroorzaakt in Nederland en wereldwijd. Dus ik denk dat als je de zorgplicht van de overheid afpelt, moet de overheid zoveel mogelijk doen om mensen die... Sesamstraat gaat echt wel over zijn eigen inhoud. En zeker als dat niet bijt met de vrijheden van burgers, lijkt het me een no-brainer. Maar ik bedoel, een overheid moet toch niet gaan meedenken met wat Sesamstraat programma stopt. Dat gebeurt volgens mij ook niet. Volgens mij hebben de makers van Sesamstraat dat bedacht, zoals die in Nederland dat ook kunnen bedenken. En dan heeft de overheid op een gegeven moment wel een taak om zich af te vragen of ze dit moeten tegenhouden. Nou ja, dat lijkt mij niet. Zo bedoel jij het. Ja. Je doet het echt meer andersom. Ja. Taken van Hoek, een standpunt over? Niet? Nou, niet heel erg, om eerlijk te zijn. Ik ken de situatie niet. Denk het punt gaat erover als het echt overheidsinvloed is. Die dat als het ware bepalen. Ja, dan heb je misschien toch een iets andere kwestie dan aan je handen. Maar dan heeft het even niks met corona te maken. Dat de makers het verzonnen hebben, ja, dat mag lijkt me. Maar ik ken de ins en outs niet. Big Bird aan het vaccin, in ieder geval. We gaan het hebben over de toetreding van Omroep Ongehoord Nederland aan het publieke bestel. Dat verloopt allesbehalve geruisloos. NRC schreef de afgelopen tijd al veel verhalen over Ongehoord Nederland, Arjan, jouw krant. Onder meer over toezichthouders van de omroep die zich bezighielden met islamhaat en antisemitisme. Gisteravond vertelde directeur video van de NPO Frans Klein in de Bali in Amsterdam dat er nog altijd geen overeenstemming is met de omroep over de tv-programma's die zij willen uitzenden. Heeft ook te maken dan met geld, wat er wel of niet beschikbaar is voor programma's. Vorige week hadden jullie het uitgebreid over het gedachtegoed van toezichthouders van de omroep, hè? Maar ook rondom de programmering speelt er een hoop. Als jij als tv-recensent volg je natuurlijk alles wat er gebeurt bij de tv-programma's, maar ook bij een NPO. Krapt de NPO zich achter de oren, denk je? Nou, allereerst als tv-recensent is het natuurlijk eigenlijk vooral mijn taak om rustig te wachten tot er iets op televisie komt. Maar volgens mij verdiep jij je wel iets meer erin dan alleen het kijken naar. Ik volg het wel en het lijkt me evident. En dat bleek ook wel uit de stukken die wij in de krant hebben gehad een aantal weken geleden over de toelatingsprocedure. Dat iedereen zich inderdaad achter de oren krabt en geconcludeerd heeft dat er eigenlijk geen goede toetsingscriteria zijn. En dat dus er heel weinig mogelijkheden zijn om zo'n aspirant omroep daadwerkelijk te toetsen. En nu komt er inderdaad bij Ongehoord Nederland de een na de andere lastige zaak naar boven. Waarbij dan je ziet, je zag in die stukken die wij hadden dat de hele tijd mensen zeiden van ja, ergens inhoudelijk zouden we misschien wel iets willen doen, maar onze handen zijn gebonden. En dan uiteindelijk eindigt het dus op de plek waar de tijdslots voor de programma's vergeven worden. Ja, en dat is bij Frans Klein in dit geval. En wat ik een collega van mij, die was een van de mensen die Frans Klein gisteren interviewde in de Bali. En daar heeft Klein nou gezegd van ja, er is een plan voor een lunchprogramma van Ongehoord Nederland. Maar dat is een stuk duurder dan de plannen van andere omroepen voor dat tijdslot. Dus dat ligt moeilijk. Ja, en dat heeft dan puur met geld te maken. Dus wat alle publicaties die er zijn rondom gedachtegoed, die doen er op zo'n moment niet toe. Nou, kijk, je kunt je voorstellen dat gezien de valse berichten over het coronavirus die je bijvoorbeeld nu in online video's van Ongehoord Nederland ziet, dat de publieke omroep dat niet op tv wil. Zoveel feitelijke onwaarheden. Maar ja, daar kunnen ze natuurlijk pas iets mee doen op het moment dat die daadwerkelijk op tv uitgezonden worden. Dus voorlopig staan ze ongetwijfeld inhoudelijk niet te springen. Inhoudelijk kunnen ze niet zoveel. Maar ik kan me voorstellen dat ze inderdaad dan financieel die omroep niet het voordeel van de twijfel geven. Ja. Arno, jij kent de directeur van Ongehoord Nederland. Arnold Karskens nog vanuit Frans jullie. Frans Klein ken ik ook, hoor, trouwens. Frans Klein ook, maar dit is vanuit je gezamenlijke tijd bij Nieuwe Revue, hè? Hij was met verslaggever Arnold. Toen ik in hoofdredactie zat. Oorlogsverslaggever. Hoe heb jij contact met hem? Over hoe hij nou, gaan? Wat mij een beetje tegenvalt van Arnold. Ik vind hem de beste oorlogsverslaggever van Nederland. En hij heeft daar fantastisch werk verricht. Is dat hij de telefoon niet opneemt als het over kwesties gaat nu. Met name die Raad van Toezicht. Dat is voor de mensen thuis die dat niet weten. Die Raad van Toezicht, dat is de voorzitter, is een antisemiet. En een ander lid, dat was Taco Dankers, een ander lid, Gert-Jan Mulder, is een zelfklaard islamhater. Je zou zeggen, als omroep kies, hè, een van de twee, allebei is een beetje van twee walletjes eten. Arnold zit daar middenin als boegbeeld van die omroep. Dat is nogal een dilemma voor hem. Maar hij neemt de telefoon niet op. Hij geeft geen reactie hierop. Nu is die kwestie, Arjan vertelt erover, over dat budget van het programma. En dan neemt hij wel op. Dan gooi een Emlander, belt hem daarover. En dan zit hij hoog in de bomen en zegt hij, we gaan stappen ondernemen. Arnold moet zich, vind ik, als boegbeeld van die omroep, zich uiten hierover. Moet daar wat van vinden. Zeker als zo'n raad van toezicht. Ja, dat zijn mensen die het kompas, je zou bijna zeggen, het morele kompas van zo'n omroep bewaken. Ja, als daar twee van dat soort mannen in zitten, ja, dan moet je daar wat van vinden. Moet je daar reactie op geven. Dat vind ik niet zo sterk. Ja, en dan kijk Frans Klein. Ja, ik heb dat voor een deel gezien gisteren, die interviews. Mark Koster interviewde hem ook. Ja, ik vind hem briljant. Hij noemt zichzelf de stille Javaan. Hè? Hij is een sphinx die altijd glimlacht. En daaronder zit een enorme machiavellist. Ja, dit is briljant. Inhoudelijk mag wat hij niks vinden. Briljant? Hij mag niks vinden inhoudelijk. Uh-huh. Hij zegt, het budget is niet goed. Het is te hoog. Ja. Sorry jongens, dus die mogen niet uitzenden. Maar dat is dus een middel, een manier om iets voor elkaar te krijgen... als jij er geen zin in hebt. Hij wil er niet ergens. Hij vraagt aan de bar gisteravond in de balie... hoe hoog is dat budget dan? Ja, dat zegt hij niet. Zegt hij. Dat is het geheim van Soestdijk. Ja, dit is koning klein. Dit is, hij doet het dus op die manier. Ja, dat is... Ja, ik vind dat machtspolitiek een briljante zet. Ja, maar dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen... misschien dat hij het op inhoudelijke gronden niet wil... maar dan wordt geld nu als excuus gebruikt. Maar zou het niet sterker zijn als een NPO dan met een verklaring zou komen... dit willen wij gewoon niet? Maar het probleem is natuurlijk niet dat lunchprogramma... of die het probleem is dit bestel of deze structuur waarbij dit soort omroepen... 50.000 omroepszwart precies hetzelfde. 50.000 handtekeningen ophalen en bam, je wordt getoetst... door een onduidelijk gremium, het commissariaat van de media... die elkaar ook de tent uitvechten. En je hebt gewoon zendtijd. Ja. Het is een beetje het is een beetje als de Kamer, hè? Al die eenmanspartijen. Het is natuurlijk een dilemma. Je wil dingen toegankelijk houden. En dat houdt dus in dat als je kijkt naar de richtlijnen die er zijn voor een nieuwe omroep... Dan is het onder meer, het moet onderscheidend zijn. Het moet iets toevoegen op wat er al is. En je moet dus genoeg handtekeningen verzamelen. Dus dat is ook een manier, Arjen Fortuyn, om het toegankelijk te houden. Maar dan ja, maar kan dit daar waren het dus al. Kijk, die 50.000 handtekeningen, die zijn helder. Maar hoe er getoetst wordt of er een gat is in het huidige programma-aanbod... waar deze omroep in past, daar zijn dus geen criteria voor. Heb je signalen om te denken dat gaat wel veranderen in de toekomst... door de laatste ontwikkelingen? Dat er gewerkt wordt aan een notitie om dit enigszins criteria te geven. Maar het is natuurlijk ook, je ziet ook dat het echt verwaarloosd is. Dat er, ik geloof dat in 2014 getoetst is... en toen moesten alle omroepen en aspirantenomroepen een redactiestatuut inleveren. En ze hebben inderdaad allemaal een redactiestatuut ingeleverd. Die redactiestatuten zijn verder niet gelezen. Nou ja. Dan begint het. Ja. Takko van Hoek? Ja, je zou toch denken dat het vanuit de criteria moet. Want anders krijgen we een soort willekeur. Iedereen kan een andere visie hebben. Hè. Dit is misschien niet de leukste omroep die erbij komt. Maar uiteindelijk zul je toch criteria moeten hebben... waar je het op toetst vooraf. En bij uitzending moet je natuurlijk middelen hebben om achteraf dingen... Hè, er racistische of andere zaken zijn die... Die zijn er, in ieder geval. Nou ja, maar die moeten dan blijken in uitzendingen, bijvoorbeeld. En de criteria zijn er ook. Alleen is de vraag of er genoeg... helder geformuleerd zijn en of ze strikt genoeg zijn. Ja, maar goed, dan moet je de criteria veranderen. Ja. Want anders krijg je een stukje willekeur. En ik vind ook, klinkt mij niet zo heel chic in de oren... om dan geld voor een lunchprogramma te gaan gebruiken. Het is eigenlijk een oneigenlijk middel. Het gaat je eigenlijk om iets anders, blijkbaar. Dus het zou toch het handigste zijn als gewoon de criteria helder was. En als je daaraan voldoet... ook als je die omroep niet sympathiek vindt, dan mogen ze uitzenden. Ja. En dan kun je kijken hoe ze uitzenden. Ja. En als ze dan regels overtreden, kun je ze aanpakken als het goed is. Arne Kantenberg, is dat een punt dat je zegt... het is een briljante strategie. Ja. Misschien omdat die nu past in jouw straatje of in iemands straatje. Maar als wordt gedaan, dat is natuurlijk ongewenst, lijkt mij. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, nee, maar overigens zei Frans Klein nog iets anders. Dat is ondergesneeuwd gebleven. En dat vond ik, het is een beetje omroeppolitiek. Maar hij zei over de zendermanagers. Elke NPO 1, 2, 3 hebben een zendermanager. Mm-hmm. Die zei, daar moeten we geen zendermanagers aanstellen, maar hoofdredacteuren. Die inhoudelijk gaan sturen. Dat is iets nieuws, een ideetje van Ton F. van Dijk. Ook oude omroepbaas. Ja. Dat zei hij een beetje in een bijzin. Ook dit is weer dan zie je Frans Klein die zit daar te regeren. In dit geval in een zijdelings gemaakte opmerking. Maar goed, dan gaat het over de programmering en de inhoud van de programmering. Vond ik wel een opvallend uitspraak van. Nou ja, even voor onze luisteraars, want het is natuurlijk een redelijk complex gebeuren hoe dat is georganiseerd bij de NPO. Maar in ieder geval een NPO als overkoepeling van de omroepen houdt zich in principe, hè, zo is het officieel, maar de praktijk blijkt anders, niet met inhoud bezig. Ja. En als je dus geen zendercoördinatoren hebt of managers, maar hoofdredacteuren, dan betekent dat dus eigenlijk nog veel meer inhoudelijke zeggenschap bij de NPO zou komen te liggen. Ja. Iets wat best aardig is om nog eens in een later stadium uitgebreid over te discussiëren. Nee, niet nu. Nee, want ik wilde het ook nog even over die glazen bol journalistiek hebben. Daarvoor is de waarschuwing van de hand van columnist Martin Sommer gekomen in de Volkskrant, journalistiek van de Kristallenbol. Hij constateert dat kranten steeds vaker artikelen schrijven over wat er nog te gebeuren staat en steeds minder over wat er is gebeurd. Gebruiken koppen als erop of eronder voor het klimaat? Gaat Glasgow het verschil maken? Redden de wereld de planeet? Dus er zijn best veel. We hebben deze ochtend ook even de kranten gescand en het gebeurt veel. Arjen Fortuyn, hoe kijk jij tegen die constatering aan? Het is een discussie die ik in die zin heel goed ken. Hij is absoluut niet nieuw verder. We hebben toen wij destijds bij NRC Handelsblad met NRC Next begonnen, toen was daarbij heel nadrukkelijk het idee, we maken 's ochtends een krant die gaat over de dag die dat klopt komt. Inderdaad. Ja. Dus daar zaten relatief veel voorbeschouwende analyses in, et cetera. En dus inderdaad ging Next voor een belangrijk deel over nieuws wat nog niet had plaatsgevonden. En dat werkte heel erg goed. En dat is ook heel logisch, omdat het nieuws online nu al zo snel tot iedereen komt. Dus dan is het fijn als je van tevoren al iets hebt gehad om het te duiden. We hebben intern wel ook altijd uitgebreide gesprekken gehad van dat we ervoor op moesten passen dat die voorbeschouwingen, die zijn, moeten uiteindelijk toch gewoon het resultaat zijn van het feitelijke onderzoek en van de feitelijke stukken die je daarvoor al hebt geschreven over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Anders krijg je natuurlijk, anders wordt het luchtfietserij. Dus bij wijze van spreken, even heel plat, plak je er een alinea van wat gaat er gebeuren, want dit en dit en dit en dit is er tot nu toe gebeurd. En dan is dat de analyse. En je hebt misschien al 3 keer eerder geschreven wat er gebeurd is. En dan wordt zo'n analyse een soort round-up van waar staan we nu eigenlijk? Ja. En dat is natuurlijk voor de kwaliteitsjournalistiek zeker ook. Dat is iets waarmee je kunt onderscheiden, naast echt onderzoek doen, van de snelle jongens. Ja. Taco van Hoek, wil je zeggen? Ja, wij maken ook prognoses. Ik denk dat er veel behoefte is om wat vooruit te kunnen blikken en vooruit te kijken. Dus ik zou zeggen, hou je alleen maar aan de feiten zoals die zich nu gerealiseerd hebben. Dan komen we toch echt wel een hoop tekort, denk ik. Zou je ook nooit meer kunnen zeggen wat het Centraal Planbureau voor de Economie zegt of op allerlei andere terreinen. Het punt is wel dat het belangrijk is bij dit soort uitspraken om ook te kijken of er, laten we zeggen, wat de kwaliteit is daarvan en of er wat tegenin gaat. Ik valt mij op het terrein waar ik me mee bezighoud, dat er heel veel dingen geroepen worden waarvan ik denk, ja, het is op heel weinig gebaseerd. Als het om de bouw gaat, nou, we hebben een woningtekort van 300.000 woningen. Dat weten we toch allemaal. Er is niemand die eens denkt, ja, maar wat zit er eigenlijk achter? Hoe komen ze aan dat getal? En slapen die mensen dan onder de brug? Of wij hebben het bijvoorbeeld eens bekeken. Ja, maar eerlijk zijn, het rammelt aan alle kanten. Mm. En zo heb je heel veel van dit soort dossiers. Er komt iets naar buiten. Corporaties komen 35 miljard tekort in de komende tijd. Ja, als je er 1 keer doorheen gaat. Ja. Dan zeg je, en ik vind dus de counterfactual, om het maar eens zo te zeggen, ik vind dat de media die heel weinig opzoeken. Zelfs als het bijna voor het oprapen ligt. Als er conclusies liggen van rapporten, dan zou je eigenlijk toch het onderzoek opnieuw moeten doen. Er wordt nooit eens even gekeken, ja, maar de simpele vraag, maar waar baseert u dat op? Ja. Hoe onderbouwt u dit dan? Als de komende 10 jaar beslissend zijn voor het klimaat, wat was dan de afgelopen 10 jaar het geval? Herkenbaar nog, tot slot kort? Ik denk dat als je dat het zoeken van de onderliggende feiten, ook als die niet precies in een rapport staan, is een absolute kerntaak van de media. Ik geloof niet, zeker met het klimaat, geloof ik dat dat absoluut niet slecht gaat. Als ik zie wat er de afgelopen weken allemaal verschenen is aan feitelijke stukken, dan loopt dat op uw vakgebied kan het nog een streepje bij. Daar verschillen we sterk van mening over dit onderwerp. Ja, dat mag. Ja, nu klinkt het alsof ik hem niet wil aangaan. Maar dat heeft puur met de tijd te maken. Het feit dat Frank van Pamelo klaar zit met zijn taalteam. Het is in het veld. Het media heeft macht. Zie je. Ik bepaal dat we het niet gaan doen nu. En wel naar Frank van Pamelo gaan. Jij bepaalt dat, Frank. Tuurlijk. Ja. Hou dat heft in handen. Nou. We gaan naar het woord van het weekend. Vaccinatie, fascinatie. Ja, we kunnen er niet onderuit. Het groot dicté der Nederlandse taal afgelopen zaterdag in de taalst... Meegedaan, of niet? Nee, iemand... Nee, in het verleden kon je nog wel eens struikelen over Przewalski-paarden, CC-vliegen of Cisterciënzer-kloosters. Maar tegenwoordig blijft de inhoud dichter bij huis. Door de maandenlange tumultueuze vaccinatierace, waarin prik na prik is gezet, De Grand Prix op het circuit in Zandvoort, waar ook flink gereced werd, uiteraard niet meegeteld, mag je ervan uitgaan dat 2021 als coronavaccinatiejaar in de annalen terechtkomt. Wim Daniels was dat over de vaccinatierace. Drie keer een C in het voorbije jaar, die hij vergeleek met een Grand Prix, kleine letters. In dit coronavaccinatiejaar, één woord aan elkaar, dat terechtkomt in de annalen, dubbel N. Niet te verwarren met die demonstrant die gisteren in Den Haag rondliep met het bord scheid aan coronabeleid, want dan kom je meer in een het annalen. En dat is weer met één N. De taal luistert dat heel nauw. Grand Prix had ik goed, trouwens. Kleine letters. En ook Max Verstappen, gisteren glorieus winnaar van de Grand Prix van Mexico. Ja, die maakt het niet groter dan strikt noodzakelijk. Is de algemeenheid, hoe was die? Ja, wel goed. De eerste training was het baan natuurlijk ook best wel vies, maar over het algemeen best wel goed. Best wel goed, dat zei hij na de training zaterdag. En dat best wel, dat zegt hij best wel vaak. Best wel vies, maar over het algemeen best wel goed. De rest is allemaal best wel haaks af. En we zijn best wel wat sneller als zeg maar, de teams achter ons. Ja, Max Verstappen is best wel van het best wel. En dat is eigenlijk een heel raar tussenwerpsel in de taal. Je gebruikt het om iets te nuanceren. Nou ja, best wel goed. En dat doe je dan door twee woorden te gebruiken die dat goed juist benadrukken. Wel is een bevestiging van wat je zegt. Wel goed is het tegenovergestelde van niet goed. En als je daar ook nog eens best voor zet, notabene de overtreffende trap van goed, goed, beter, best, dan zou de uitdrukking best wel goed eigenlijk een triomfantelijke uitroep moeten zijn. Maar het is over het algemeen best wel goed. Ja, best wel goed. Ja, je hoort in de toon wordt de euforie aardig getemperd, zal ik maar zeggen. En is dat raar als je naar de oorspronkelijke betekenis kijkt? Ja, ja, best wel. De belevingslading is in de loop van de tijd losgezongen van de letterlijke lading. Nou, en taal kan dat. En daarom is taal ook best wel raar soms. Over raar gesproken, deze zin van Max had ook wel iets vreemds. We zijn best wel wat sneller als zeg maar, de teams achter ons. Ja, we zijn best wel sneller dan de teams achter ons. Hoor je dat? Max Verstappen goes Johan Cruijff. Is dit eigenlijk, hè? Je moet schieten, anders kun je niet scoren. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. En we zijn sneller dan de teams achter ons. Dat zijn Cruijffiaanse wijsheden. En laten we hopen dat Max dat hij het minste zo ver schopt als onze beste voetballer aller tijden. Of eigenlijk net iets verder, want Cruijff kwam bij een wereldkampioenschap nooit verder dan de tweede plaats natuurlijk. En Max zou dit jaar wel eens eerste kunnen worden. De winnaar van het Groot Dicté der Nederlandse Taal met maar drie fout is Suzanne Voets. Suzanne Voets! Kom naar voren! Ik twijfelde over heel veel woorden, maar blijkbaar is het goed gegaan. Ja, mooi. Hè? Dus de bescheiden woorden van de winnares van het Groot Dicté. Drie fout had ze maar en blijkbaar is het goed gegaan. En blijkbaar, het is dus letterlijk klip en klaar gebleken dat het goed was. En weer klinkt het als een nuancering, bijna verontschuldigend zelfs. Het downsizen van een topprestatie, blijkbaar was het goed. Dat is haar variant van het best wel goed van Max Verstappen. Blijkbaar is het best wel moeilijk om in onze vrij directe taal redelijk ronduit te zeggen dat je het gewoon heel goed hebt gedaan. En of het nu in de Formule 1 is, of bij een nationaal dicté, hoeveel concurrenten je in beide gevallen ook achter je laat. En precies dat fenomeen, die talige bescheidenheid, dat relativerende verbale aspect van de volkskaart, kwam terug in de slotzin van het Groot Dicté. Het was een dichtregel van de Genestet, met accent aigu, predikant-poëet uit de 19e eeuw. De kunst is om met een milde lach, alsof je niet strijdt, te strijden. Dat is het. En daarom gaat het afsluitende etje, de persoonlijke tweet, dan ook naar de schrijver van het dicté, Wim Daniels. Blijkbaar best wel goed gedaan. Mooi. Dankjewel, Frank. Frank van Pamelen, Arjen Fortuyn, Arno Kantelberg. Tot snel weer. Tot 11:30, Guilaine Plag. Straks duiken wij verder de bouwsector in en gaan we het hebben over de arbeidsmarkt daar en het personeelstekort met onze spraakmaker, de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, Taco van Hoek. En we gaan praten met Theo Lap, docent middeleeuwse geschiedenis, over retraiten. En dan niet zozeer het hippe gebeuren wat we nu allemaal doen, maar de middeleeuwse retraiten van de monniken was bepaald geen feestje, kan ik u verklappen. Om 11:50 spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de hint voor vraag 15. Die vraag luidt: de hoofdrolspeelster van welke serie blijkt zelf echt alle spullen te hebben opgeslagen van die serie. Were you asleep? I'm pregnant. I'm always asleep. These are my last months of freedom, and I'm spending them in bed. Just don't spend them alone in bed. I'm a lost cause. Go on without me. Save yourself. No, we're all going. We have to shake things up before we officially become boring. Ja, dat is de hint waar u mee moet doen. Arno Zwaait weet het antwoord. Ik hoop de quizkandidaat straks ook. NPO Radio 1. Tijd voor het nieuws nu. Jan van der Putten. In de SGP is met droefheid gereageerd op het overlijden van oud-voorman Bas van der Vlies. Van der Vlies was 24 jaar fractieleider. Hij was 79. Zometeen hoort u zijn opvolger, Kees van der Staaij. In twee slachthuizen in Gelderland zijn vorig jaar varkens geslacht die niet goed verdoofd waren. Dat staan in de rapporten van de NVWA die Omroep Gelderland heeft opgevraagd. De namen van de bedrijven zijn in de rapporten weggelakt. PostNL heeft last van BTW op kleine pakjes van buiten de EU. Dat is nieuw ingevoerd en als gevolg daarvan bestelden mensen minder in China en dat merkte PostNL. En de man met een mes heeft in Cannes in Frankrijk geprobeerd een politieagent neer te steken. Die agent raakte niet gewond, die had een kogel weer het vest. De aanvaller is neergeschoten. Dankjewel Jan. Dan de files, Tim Schaap. Eén echte file nog en die is te vinden op de A10, de ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit knooppunt Koenplein onderweg bent naar knooppunt Amstel, kom je in de file te staan bij Amsterdam Centrum. Eerder vandaag was daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar nu net weer vrijgegeven. Houd daar nog rekening met 3 kilometer aan langzaamrijdend verkeer en ongeveer 10 minuten vertraging. En dan gaan we praten met Kees van der Staaij over het overlijden van oud-SGP-leider Bas van der Vlies. Hij is dus overleden op 79-jarige leeftijd. Van der Vlies zat van 1981 tot en met 2010 in de Tweede Kamer. Een hele lange tijd dus. En het grootste deel van die periode was hij fractievoorzitter. Kees van der Staaij is de huidige fractievoorzitter. Ook al een hele tijd, meneer van der Staaij. Gecondoleerd. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen ook. We wisten natuurlijk wel dat meneer Van der Vlies ongeneeslijk ziek was. Kwam zijn overlijden voor u toch nog onverwachts of plotseling? Ja, het was toch nog weer vrij plotseling. We wisten inderdaad dat hij ernstig ziek was. Maar dat het dan uiteindelijk toch weer zo snel dan tot overlijden leidde. Ja, dat raak je dan toch weer heel sterk. Ja. U heeft natuurlijk ook heel lang met hem gewerkt. Sterk nu was de opvolger van hem als fractievoorzitter. Heeft hij u toen een goed advies meegegeven? Een belangrijk advies voor hoe u het kon gaan doen of moest gaan doen? Ja, zeker. Een heel belangrijk advies was: doe het vooral op je eigen manier. Wees geen kopie van mij. Dat typeerde hem ook. We had echt niet het idee van zoals hij het was en zoals hij was en zoals hij het deed. Zo moest iedereen het doen. Het was iemand die ontzettend ook trouw was in zijn werk. Trouw, hardwerkend, maar ook hartelijk betrokken op collega's, medewerkers. Maar ook voor het principe van waar hij voor stond. Zijn laatste partijreden was Gods trouw en goedheid prijzen. Nou, dat typeerde hem ook. Dat leven met God was voor hem ook het allerbelangrijkste. Heeft hij ook de partij echt veranderd? Zeker in die periode is hij denk ik bijzonder samenbindend ook wel geweest. Ook weer wat waar hij zeg maar bij uitstek denk ik het voorbeeld in heeft gegeven, ook voor de SGP tot in onze tijd, is dat er geen strijd is tussen ook iets vanuit je hart laten horen, wat wij dan in SGP-kring noemen meer het getuigende element, je boodschap brengen, en aan de andere kant het praktische politieke handwerk professioneel oppakken. Bij hem was dat eigenlijk heel mooi, waren dat twee kanten van dezelfde medaille. En dat is ook iets wat u heeft willen voortzetten? Zeker, ja. Daar heeft juist zijn generatie heel sterk de toon in gezet. En ja, voor mij was hij persoonlijk eigenlijk altijd, de SGP en Van der Vlies waren onafscheidelijk verbonden. Want toen ik zelf op de middelbare school zat, was hij al fractievoorzitter. En ik vond het toen ook in 1998 wel heel wat om ook aan te schuiven als 29-jarige bij dit soort ervaren wijze mannen als Van der Vlies en toen ook Koos van den Berg. Hij werd niet voor niks natuurlijk het geweten van de Kamer ook wel, hè? Of voor de hele Tweede Kamer werd hij genoemd. Hoe uitte zich dat wat u betreft het meest? Nou, dat er wel echt naar hem geluisterd werd als hij ook echt aangaf van ook al in zijn tijd waarschuwde voor verruwing, van moet dit nu zo? Hij had echt daar wel een bepaald ook gezag in. Ook wel in zijn opkomen voor het staatsrecht. Dat lag hem ook zeer sterk. Van de politieke spelregels bewaken, de goede omgangsvormen. Ja, dat was hem ook op het lijf geschreven om daarvoor op te komen. Meneer Van der Staaij, dank voor de eerste reactie dat u even wilde praten. En sterkte ook, uiteraard. Graag gedaan. Veel dank. KRO NCRW. Radio 1. Gemeenten kunnen, als het zo doorgaat, op termijn het hoofd niet meer boven water houden. Ons eigen vermogen is sterk afgenomen de afgelopen jaren door het sociaal domein onder andere. Het Rijk moet gemeenten compenseren voor de verplichte taken die aan gemeenten zijn overgedragen. Veel Nederlandse gemeenten hebben al jaren moeite om hun begroting sluitend te krijgen. Vooral de hoge kosten voor het sociale domein, zogezegd. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de jeugdzorg. Die geven nogal wat rode cijfers. Verslaggever Thomas Schuurman gaat deze week langs gemeenten die met veel interesse de kabinetsformatie volgen. En vandaag als eerste Stadskanaal in Noordoost-Groningen, dat met een verlies van ruim 7 miljoen op de begroting vorig jaar al de noodklok luidde. Ja, doe de groet naar Stadskanaal. Stadskanaal dus. Een typisch veenkoloniaal dorp in Oost-Groningen. Met lange rechte kavels langs de rechte vaarten. Ooit een dorp waar Philips een grote werkgever was. Een dorp met bijna 32.000 inwoners. En met Henk Wijngaard die er opgroeide. Een achtergesteld gebied ook, dat al jaren in de top van armste gemeenten staat. En waar de gemeente vorig jaar een tekort had van ruim 7 miljoen. Maar er is ook positief nieuws. Wethouder Johan Hamster werd gekozen tot beste lokale bestuurder van Nederland. Bent u een goede bestuurder? Ja, dat is een directe vraag, hè? Ik ben vooral gekozen, denk ik, omdat Stadskanaal in het nieuws kwam vanwege de gemeentefinanciën en onze strijd voor eerlijke inkomsten vanuit het Rijk. Het is zijn missie om te zorgen dat inwoners krijgen waar ze recht op hebben. Stadskanaal had een tekort van ruim 7 miljoen. Het jaar daarvoor ook al rond de 6 miljoen. Gaf je niet gewoon te veel geld uit? Nee, dat deden we niet. Dat hebben we uitgebreid laten onderzoeken. In Groningen kijken we vooral eerst naar onszelf en proberen we de zaken zelf op te lossen. We hebben het laten onderzoeken en dat was niet het geval. Het ontstaat echt in Stadskanaal met name door twee dingen. De jeugdhulp, 3 miljoen. De helft van ons tekort. En de andere deel ontstaat in de sociale werkvoorziening. Het werkgeven aan mensen met een arbeidsbeperking. En die heeft u voor komend jaar dan weer weggewerkt, omdat het Rijk dus een paar incidentele bijdragers weer heeft geleverd? Ja, onze raad heeft eigenlijk gelijk gekregen. Ze hebben gezegd van wij gaan niet bezuinigen, want het tekort ontstaat door de tekort aan rijkinkomsten. En we hebben nu extra geld gekregen voor de jeugdhulp voor volgend jaar. Alleen voor volgend jaar. Dat is meteen ook het probleem. Waarmee de helft van het tekort weg is. En nog wat extra incidentele plusjes zorgen ervoor dat we volgend jaar in de plus staan. Maar meteen daarna, omdat we nog niet zeker weten, we dikken er nu. Agela, die zegt niks, hoor. Wat opvalt zijn de vele mensen met een beperking in het dorp. Een direct gevolg van vele jaren armoede. De gemeente is veel geld kwijt om ook die mensen te laten werken. En dat gebeurt bij WDK. Hi Martin, waar ben je mee bezig? Op dit moment zijn we bezig met de HG, Rietje Dropplug. Wij staan een kartonnen doos, daar zit wat in. Oh ja, dat is zo'n reinigingsbus. Dat is voor de dop die erop geplakt was. Je haalt deze ernaaf en plak je de dop. Die plak je erop. Is dit een rietje? Je kunt er niet uit drinken, neem ik aan, toch? Nee, het is niet om uit te drinken, dat klopt. Maar zo noemen we het. Het heet eigenlijk stijgbeugel. Ja, het is eigenlijk een middel om vocht tegen te gaan in badkamers. Hè? Dus, ja, en? Een beetje leuk werk wat je doet? Ja, ik ben wel te spreken. Dus, ja. Succes ermee, dankjewel. Gietje Kalsbeek is directeur van WDK. Wat doet WDK? WDK is een mooie sociale werkvoorziening voor mensen met een beperking, een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij ons werken zo'n 1400 medewerkers. Die hebben dus gewoon een baan. Alleen ze worden deels gesubsidieerd. En wij pakken in. We hebben groenvoorzieningen, schoonmaak, 3 kringloopwinkels en een metaalafdeling en een houtafdeling. Ja. En hoe essentieel zijn jullie hier voor de gemeente Stadskanaal? We zijn heel essentieel, want de doelgroep hier die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, is vrij groot. Wij zijn eigenlijk het grootste bedrijf, niet alleen in Stadskanaal, maar in heel Oost-Groningen. Dus er is gewoon behoefte aan een bedrijf als WDK. Zo kost WDK veel geld, maar indirect wordt hiermee natuurlijk vooral bespaard. Nou ja, hier werken 1400 mensen die als ze niet aan het werk zouden zijn, waarschijnlijk rond zouden lopen, problemen zouden hebben, WMO ondersteund zouden moeten worden. Misschien zelfs crimineel gedrag vertonen. Dus wij denken dat we uiteindelijk goedkoper zijn dan als we het werk niet zouden bieden. Zie dat maar eens uit te leggen aan Den Haag. Men had gehoopt dat de meeste mensen toch gewoon regulier aan het werk zouden komen, hè, met de participatiewet. Dat valt tegen. En zo zijn er toch geluiden in Den Haag dat er weer uitbreiding zou moeten plaatsvinden. Terug naar wethouder Hamster. Wat wil hij nou van het nieuwe kabinet? Het allerbelangrijkste voor gemeenten is dat het Rijk gaat betalen voor de taken die gemeenten voor ze uitvoeren. En dan met name binnen het sociaal domein. Dat er adequate bekostiging komt. Ja. We willen graag de verantwoordelijkheid voor die taken houden. Want ik geloof erin dat onze lokale overheid dichtbij staan. We krijgen alleen te weinig geld om het uit te voeren op de manier die Den Haag wel wenst. Dus of er moet beperkt worden in de breedte van de opdracht. Dat ze duidelijk zijn en wat we ook niet mogen doen. Of er moet inderdaad gewoon echt veel geld bij. Volgens mij is het zelfs een combinatie van beide. En hier graag wat meer omdat die sociale problematiek hier dus groter is dan gemiddeld genomen in Nederland. Wij hebben inderdaad veel mensen waarvoor we zorg mogen dragen. In verhouding is de problematiek financieel dus ook meteen groter hier. Een groter deel van ons budget gaat op aan mensen, de inkomens van mensen of de zorg voor mensen. De geluiden uit de gemeente Stadskanaal. En Thomas Schuurman, een collega, gaat deze week een rondje door Nederland maken om te kijken hoe het met die tekorten staat. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Onze spraakmaker vanochtend is Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En Theo Lab is er inmiddels, docent middeleeuwse geschiedenis op de Rijksuniversiteit Groningen, die donderdag gaat promoveren op zijn onderzoek naar retraiten. Welkom, Theo. Ja, dankjewel. Ben je zelf, ga je daarna in retraite of ben je hiervoor al eventjes zelf geweest? Nou, was het maar waar. Het blijft aan de lopende band doorgaan. Dus we gaan vanaf maandag meteen weer aan de colleges. Ja. Dus helaas. En dan denk je van, oh, daarna ben ik eraan toe. Maar jij weet hoe het er echt aan toe ging vroeger. Dan wil je misschien niet eens meer. Nee, precies. Daarom. Dus we gaan gewoon door. Na 11 uur gaan we het veel uitgebreider hebben over die retraite in de middeleeuwen. En dat het in die zin best verwonderlijk is dat we het nu allemaal zo graag doen. Als je de verhalen uit de middeleeuwen hoort. Maar eerst praten wij verder over de bouw. En met name ook voor de mensen die in de bouw werken. Want de komende jaren moeten vele honderdduizenden woningen worden bijgebouwd. En het wordt nog een uitdaging om genoeg personeel te vinden. Dat is, weer tussen de regels door te lezen, ook in het EIB-rapport Trends op de bouwarbeidsmarkt van 2020 tot 2024. Het Taco van Hoek, geen twijfel dat er behoefte is aan het aantal woningen en aan veel woningen. De cijfers variëren nog wel eens. Net in het mediaforum kwam het heel even ter sprake. Waar gaan jullie vanuit als EIB? Wat we zien is dat de productieverwachtingen op de korte termijn, die zijn echt heel stevig. We houden rekening met zo'n 5% groei volgend jaar. En nog eens een keer 3,5% daarachteraan. En dat zijn voor de bouwnijverheid, voor die totale vrij grote sector waar bijna 500.000 mensen werken. Dat is echt wel een forse groei waar we mee te maken hebben. En dat zal druk zetten. En eigenlijk wat het meest opvallende is dat we in de afgelopen periode de spanning op die bouwarbeidsmarkt sterk hebben zien oplopen toen er eigenlijk nog geen productiegroei was. Okay, we hebben in de COVID-tijd hebben we in 2020 een kleine productiekrimp gehad. In 2021 weer een klein beetje groei. Maar over die 2 jaar is het eigenlijk pas op de plaats geweest. In het licht van de COVID helemaal niet ongunstig. We hadden erger gevreesd. Maar het betekent wel dat er geen productiegroei was. Maar we zien alle arbeidsmarktindicatoren sterk oplopen. Ja, het aantal vacatures in de bouw, bedrijven die aangeven productiebelemmeringen te ervaren vanwege arbeidsschaarste. Mm-hmm. Dat is allemaal sterk opgelopen. Terwijl die productiegroei dus niet is toegenomen. Want even die arbeidsmarkt gaan we zo nader op in. Maar als het gaat om het aantal woningen waar jullie van uitgaan, die zegt, je ziet in ieder geval een stijging. Maar nou, de woningen, bij de woningbouw gaat het, bij de nieuwbouw gaat het om de vergunningen. Dat is een van de dingen die we vrij goed kunnen inschatten, omdat we die vergunningen al weten. Dat zijn eigenlijk de pijplijneffecten voor daarna. En dat is hard gestegen sinds 2020. In 2019 hebben we stikstof gehad. Dat heeft een heleboel projecten stilgelegd. Ja. Zijn er heel weinig vergunningen. Hebben we opeens een plotselinge daling van het aantal vergunningen gezien. Maar in 2020 en ook dit jaar over de maanden waarover realisaties zijn, zien we een krachtige stijging. En dat leidt ertoe dat we hoge groeicijfers krijgen voor de woningnieuwbouw. We schatten zo'n 12% volgend jaar. En ook dit jaar zal er al een behoorlijke stijging in zitten in die woningnieuwbouw. En dat is ook een beetje de drager van de productiegroei. Naast dat een aantal andere sectoren het ook niet slecht doen naar verwachting. Nee. Hoeveel woningen, waar heb je het dan over? Of aantallen? Nou, het aantallen woningen hebben we het nu over dat dit jaar waarschijnlijk zo'n 70.000. En dat kruipt maar wat langzaam omhoog. Maar ja, het zijn toch groeicijfers vanaf ongeveer 60.000 woningen. Dus dan kun je je voorstellen dat dat wel flinke groeicijfers zijn. Maar ligt dat dan aan, omdat het is niet misschien de sky-high groei die we willen, is dat dan met vergunningen en langdurige procedures te maken, of met name toch ook de uitdagingen die liggen op die arbeidsmarkt? Nee, de belangrijkste uitdaging ligt hier bij locaties. En toch dat wel. Is een punt wat heel weinig in de discussie toch. Het gaat steeds over geld, woningbouwimpulsen, kortingen op verhuurderheffingen. Uh-huh. Die belastingen die de corporaties betalen. Maar de werkelijkheid is, geld is niet het probleem. Geld hebben we genoeg in zekere zin. De huizenprijzen zijn spectaculair gestegen. En dat zijn de opbrengsten van nieuwbouwprojecten. Mm-hmm. Dus ook de gestegen bouwkosten, gasloos, moet er in principe allemaal moeiteloos uit kunnen. Het enige probleem waar we mee zitten is dat we op steeds moeilijkere locaties moeten bouwen. En daardoor krijg je de situaties dat ondanks die enorme prijsstijgingen dan toch nog subsidie bij moet. En wat zijn moeilijke locaties? Nou, binnenstedelijke locaties zijn in het algemeen lastig, omdat er van alles is. He, er moet iets bijvoorbeeld worden afgebroken en verplaatst. Mm-hmm. Er moet bodemsanering soms plaatsvinden, trambanen omgelegd. En last but not least, er wordt heel veel bezwaar gemaakt ook tegen dit soort projecten, omdat omwonenden daar soms last van hebben. Ja, maar dat is in het groen niet anders. Daar hebben dat is in het groen wel echt. Mensen ook niet op te wachten? Dat is niet zo. In het groen ligt dat echt wezenlijk anders. Nou, dan worden toch ook wel genoeg procedures gestart om bouwen bestaan, in het groen tegen te gaan. Maar er zijn heel veel weilanden waar op zichzelf goede mogelijkheden liggen. Ja. Maar is dat ook een wens van de mensen die daar dan in de buurt, in de omgeving wonen? En bijvoorbeeld van milieuorganisaties en dergelijke? Milieuorganisaties weer iets anders misschien. Maar dat hangt af van hoe dat vormgegeven wordt. Mm-hmm. Wat je ziet is dat omwonenden vaak bezwaar hebben als het in hoge dichtheden gaat. Je kan je voorstellen, als je flatgebouwen in groene ruimtes krijgt, wat er ook niet zo erg past. Nee. Maar als je kleinschalig bouwt, en ook kan er vaak worden gebouwd in combinaties, want ik wees al op die hoge prijzen, maakt het vaak mogelijk om wijkjes te ontwikkelen met allerlei groenvoorzieningen erbij, stadsparken, soms ook gecombineerd met natuurontwikkeling. Dat hoor je gelukkig ook in de natuurbeweging wel wat meer. Hè, dat men zegt, want het is echt niet zo dat ieder weiland ook biodiversiteit oplevert. Hè, als je een maïsveld hebt of iets dergelijks. Dus mijn vurige wens is, en ik pleit er al vele jaren voor, ook in een vorig leven zal ik maar zeggen, is ga nou eens gewoon open kijken naar wat er wel wat er en kan. Niet kan. Ja. Want er hoeft helemaal niet zoveel. He, maar daar zit je natuurlijk ook dan met infrastructuur die je nog helemaal moet aanleggen. Maar qua wegen en voorzieningen en winkels. Als je het kleinschalig doet, dan is dat te doen. Dan zie je dus juist, want neem de 14 grootstedelijke projecten die de minister Ollongren heeft aan. Ja, dat is allemaal heel grootschalig. Enorme infrastructuur met ook enorme kosten die daarmee samenhangen. Dus infrastructureel is dit beter in te passen als je dat zou doen. Is het maar wel begrijpelijk dat men grote klappen wil slaan? Omdat we gewoon een grote tekort aan woningen hebben? Er ligt een scala aan zaken overheen. Het ene heeft toch iets te maken met beeldvorming. Altijd de zorg dat het toch wordt aangetast. Die kant. Maar het zou natuurlijk eigenlijk geen reden moeten zijn om niet gewoon goed te gaan zoeken en kijken. En het andere is, er zijn allerlei partijen die zich daar ook wat geharnast in hebben opgesteld. Van hoogleraar aan toe, van bouwen in een weiland is niet meer van deze tijd. Ja, dan mag je er niet meer kijken. En die vinden het moeilijk om daar een keer op terug te komen. Terwijl daar ligt toch echt wel de sleutel om de woningnood op te lossen. En zonder dat gaan we het niet oplossen. Wat u betreft, nee. Maar goed, dat is de hele kant. Wat misschien nog één ding, de link naar de arbeidsmarkt van belang is. Die wilde ik net gaan het maken. Het voordeel is namelijk ook als wij op wat minder moeilijke locaties bouwen, dat we daar natuurlijk minder arbeidscapaciteit voor nodig hebben. Als je eerst bodem moet gaan saneren, je moet infrastructuur gaan omleggen, je moet bedrijvigheid gaan verplaatsen. Dat kost allemaal activiteit. En het feit dat veel van die projecten onder bezwaar liggen. Maar dan toch, meneer Van Hoek, want als je in een weiland gaat waar helemaal geen weg ligt, moet je toch niet infrastructuur verleggen, maar aanleggen. Dus dan heb je daar toch ook. Er bestaat bijna geen weiland waar geen weg ligt. Althans, niet waar wij ooit naar gekeken hebben. Je kan de wegen vaak gewoon zien liggen van waaruit je bent. Je hebt een lokale weg nodig, bijvoorbeeld. Dat is vrij eenvoudig te realiseren. Het aantal mensen gaan. En niet overal. En u heeft ook gelijk dat er kunnen natuurlijk locaties zijn waar daar ook echt bezwaren zijn. Dat je zegt, infrastructureel past dit niet. Nou, dan moet je daar niet doen. Nee, maar we hebben nog. Maar er zijn genoeg mogelijkheden, waar het wel kan. Er zijn heel veel mogelijkheden. Dan is het inderdaad wat er in de zorg natuurlijk vaak hoort van, we kunnen wel uitbreiden, maar we missen de handjes aan het bed in dat geval. De handen in de bouw. We hebben tijdens corona volgens mij wel een terugloop gezien van arbeidsmigranten die naar hun eigen land weer zijn gegaan. Ja. Trekt dat weer aan? Komen die terug? Ja, dat is wel interessant dat u zegt. Want dat is ook een belangrijke verklaring waarom over de afgelopen 2 jaar we een beeld hebben gezien van geen productiegroei, maar wel steeds meer spanning. En dat heeft te maken gehad inderdaad met een daling van het aantal buitenlandse arbeidskrachten. Sommige mensen zijn teruggegaan naar hun eigen land en niet meer teruggekeerd. Mm. Ook de instroom is natuurlijk duidelijk minder geworden. Mensen die gewoon dit even aangezien hebben. En we hebben naar schatting zo'n 6.000 fulltime banen zeg maar omgerekend verloren doordat de buitenlandse arbeidskrachten zijn teruggelopen. En dat heeft er natuurlijk toe geleid dat we dan meer uit de opleidingen moeten halen, meer van wat wij noemen de zijinstroom, dus zeg maar uit andere sectoren. En daardoor trekt dat in het systeem. Uit die andere sectoren is ook krapte volgens mij. Is het dan de beste bieder, die haalt ze naar binnen? Of hoe werkt dat? Het is nog wel gelukt in de afgelopen jaren. De bouw heeft toch ook steeds netto zijinstroom gerealiseerd. Het goede nieuws voor de korte termijn is nog wel dat we inderdaad zien dat het aantal buitenlandse arbeidskrachten toeneemt. Hoe dat nu met COVID, waar wij het net over hadden, er misschien weer iets nieuws kan opduiken, dat weet ik uiteraard ook niet. Maar we weten wel van de detacheringsbureaus, die hier een belangrijke schakel zijn, dat het daar wel weer duidelijk aan toenemen is. Dus dat helpt iets mee. Maar ja, het probleem waar we op korte termijn zitten is dat er gewoon nu een enorme productiegroei aankomt. Ja. We zitten nu niet pas op de plaats. We hebben 5% volumegroei, gecorrigeerd voor prijzen. Dat is echt veel. We hebben de komende 2 jaar alleen al ruim 30.000 arbeidskrachten nodig. Die moeten instromen. En dat zijn toch best serieuze aantallen. Want als je het over opleidingen hebt of zijinstromers, vanaf wanneer zijn die inzetbaar? En is dat dan snel genoeg? Nou, bij de opleidingen werkt het zo. We hebben 2 richtingen als het ware. Je hebt de mensen die met hun handen werken. Mm-hmm. En je hebt de mensen, dat noemen wij UTA-personeel, uitvoerend technisch en administratief personeel. Die werken dus veel vanuit kantoor. Komen ook wel op de bouwplaats uiteraard, sommige beroepen. Maar we zien dat met name bij de opleidingen, dat we bij het bouwplaatspersoneel de laatste jaren ook wel een duidelijke stijging zien. Dus dat is gunstig. Moet ik er ook wel weer bij zeggen, we komen uit een diep dal. Tijdens de eurocrisis is dat echt in elkaar geklapt. Ja. En dit zijn mensen die krijgen meteen een arbeidscontract. Dus de mensen die met hun handen werken. Werkgelegenheid gegarandeerd in die zin. Ja. Je gaat meteen, laat maar zeggen, 4 dagen werken bij een bouwbedrijf. En 1 dag in de week zit je op school. En dat zijn de mensen die instromen. En tijdens die crisis, omdat we die arbeidscontracten niet konden aanbieden. Dat is meer dan gehalveerd in die periode. Het is een vrij dramatische terugval geweest. Maar je ziet nu al, 1 jaar of 4, dat het echt serieus aantrekt. En we dus weer een beetje terugkomen richting ons aandeel binnen de technische opleidingen. En dat gaat best behoorlijk. En we krijgen nu al zo'n, ruim 12.000 mensen die instromen via de opleiding. Dus in 1 jaar 4 is dat ook bijna 50.000 mensen die vanuit als de opleiding komen. Dus met arbeidsmigrant, dat trekt weer aan uit de opleidingen, weten mensen weer te vinden. Is het dan, want u geeft aan, we hebben nu 30.000 vacatures, die productie die moet stijgen. Kan het zo zijn dat wegens tekort aan arbeidskrachten de productie getemperd wordt omdat er gewoon te weinig mensen zijn? Of zegt u, ik voorzie eigenlijk weinig problemen gezien de aanwas die er is? Wat je ziet is dat het op de korte termijn, hè? Het gaat juist om de korte termijn. Mm-hmm. Het gaat over niet om 30.000 vacatures, maar 30.000 arbeidskrachten die moeten instromen, zeg maar. Wat het betekent is dat er gewoon toch veel inspanning voor nodig is. Dat is het. Je moet het aantal mensen in technische opleidingen daalt wat in de tijd. Dus dat betekent, je moet toch een wat groter deel uit de vijver halen om op hetzelfde niveau te blijven. Dat is 1. En we hebben op korte termijn, moet het ook wel echt aantrekken met die buitenlandse arbeidskrachten. En we hebben nog een stuk zijinstroom nodig die we op andere sectoren moeten winnen. Maar is dat er? Of is het te hopen dat het komt? Dat is een kwestie van concurrentieverhoudingen. Uiteindelijk, historisch zien we dat de bouw daar toch wel vrij goed in is om dat te organiseren. Maar het zal veel effort vergen op de. Ik verwacht niet dat het de productie zwaar zal raken. Het kan natuurlijk wel voor onderbrekingen zorgen. Nu weet waarschijnlijk ook van de materiaaltekorten. Dat is ook vaak in het nieuws en zo. Dat hebben we ook wel gezien historisch, dat nou niet echt de macroproductie in die bouwsector veel raakt. Maar het zorgt natuurlijk voor tijdelijke verstoringen. Het zorgt voor extra kosten. Het zorgt voor extra inspanningen die verricht moeten worden. En dat zal toch de teneur zijn. Het zal niet zo makkelijk zijn om alles voor elkaar te krijgen. NPO Radio 1 podcast. Hij heeft de wereld in Nederland zeker voorgoed veranderd. Wat blijft als we er niet meer zijn? Als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. In de podcast Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De jongen die ooit gepest werd en daar natuurlijk ook heel onzeker door is geweest. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun leven en hoe leven ze voort? Kijk, dat getuigt toch ook weer van karakter, moet ik zeggen. Luister Wat Blijft, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Voor mij was op de moeilijke momenten Erik altijd heel belangrijk. Wie luistert, weet meer.

Tuurlijk, wij gaan niet, dat is logisch, dat is geen enkele discussie over als er noodkrijt komt vanuit ziekenhuizen. Dat staat voorop. Afgelopen week werd de aftrap van het carnavalsseizoen al geannuleerd door burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg. In Brabant gaan de feesten vooralsnog wel door. Nederlandse opsporingsdiensten hebben beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptomunten. Tientallen verdachten zouden met munten als Bitcoin en Ethereum crimineel geld hebben witgewassen. 25 miljoen euro is het hoogste bedrag aan cryptomunten dat tot nu toe in Nederland in beslag is genomen. Vorig jaar nam het OM in totaal voor 8 miljoen euro aan digitale valuta in beslag. De munten worden bijvoorbeeld gebruikt door verspreiders van gijzelsoftware. Waar de tientallen verdachten in dit onderzoek zich mee hebben beziggehouden, wil het OM niet zeggen. Dan het weer nog. Zon en wolken en in het noorden nog een enkele bui. En het wordt een graad of 12. Morgen droge en zonnige periode en ook dan ongeveer 12 graden. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zo, Kees. Hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent, of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. De witte man wordt bedreigd. Ryan Jojo Carso schetst een portret van deze bedreigde soort in de voorstelling Winter 21J. Tickets op jojocarso.com. NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met hier in de studio onze spraakmaker Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. We hadden het net over de uitdagingen die de bouw de komende jaren te wachten staat en hoe ervoor te zorgen dat er ook voldoende personeel is om die vele tienduizenden, honderdduizenden woningen te kunnen bouwen die uiteindelijk nodig zijn. En Theo Lapp is hier, docent middeleeuwse geschiedenis op de Rijksuniversiteit Groningen, om het te hebben over de retraite. Tegenwoordig is dat helemaal hip, hè, om in retraite te gaan. Stilte en rust, tot jezelf komen. Even weg van de hectische wereld om ons heen. En een beetje afzien hoort daarbij. We hebben het gevoel misschien even in de voetsporen van monniken in het klooster te treden. Maar ik kan u vertellen, de retraite in de middeleeuwen was bepaald geen feest. Theo, je hebt daar onderzoek naar gedaan. Komende donderdag promoveer je ook op dat onderwerp. Even kort, hoe heftig was dat dan? Nou, de intensiteit varieert natuurlijk. Maar als je kijkt, als we dit voorbeeld van de moderne retraite nemen, dat is inderdaad doorgaans een aantal weken of dan hoogstens een aantal maanden. Is natuurlijk vooral leuk om een soort uitvlucht uit je dagelijks leven te nemen. Maar als je naar de middeleeuwen kijkt, als je toetrad tot een klooster, dan zat je daar, dan teken je eigenlijk voor leven. Dat is eigenlijk een soort, nou ja, ik wil dat geen doodvondens noemen. Dat gaat misschien wat ver, maar het is wel een soort... Werd het wel eens zo ervaren? Nou, ik denk in zekere opzicht wel, als je kijkt naar, nogmaals, het voorbeeld voert wat ver, maar als je kijkt dat een aantal monniken toch ook wel degelijk hun manieren, hun kans heeft aangegrepen om het kloosterleven te ontvluchten bijvoorbeeld en weg te lopen en zich daartegen te gaan verzetten en in opspraak te komen tegen het hele idee van, goh, hè, want vooral in de eerdere middeleeuwen was het ook een methode dat je door je ouders als kind werd gedoneerd aan een klooster bijvoorbeeld, tussen 7 en 13-jarige leeftijd. Dat is toch gek omschrijving. Als een soort offer. Ja. En daar zijn ook wel voorbeelden van mensen die dan op latere leeftijd daar toch bezwaar tegen aan hebben getekend. Omdat ze zeggen van, goh, maar ja, hier is eigenlijk geen vrije wil bij komen kijken. Nee, daar zit ook een verschil met nu natuurlijk. Als mensen graag in de retraite gaan om tot zichzelf te komen. Daar was het voor altijd en niet altijd vrijwillig om dat te gaan doen. Nee, niet altijd vrijwillig. Dat kan natuurlijk vanwege uit sociaal-economisch grond komen. Het is wel zo in de periode die ik zelf bestudeerd heb, de 12e eeuw, dat het ook vanuit het pausdom daar toch wel meer nadruk op komen is komen te liggen dat het een vrijwillige keuze zou zijn. Okay. Dat eigenlijk juist die hele praktijk van het afstaan van je kind aan een klooster, dat vanaf de 12e eeuw, vooral het eind van de 12e eeuw, dat toch wel dat daar meer een taboe begint op te rusten. Dat men toch van mening is dat echt alleen volwassenen dat zouden moeten kunnen doen. Ja. Werd het ook niet gezien als eervol, die families vaak en zo, iemand uit het klooster af te vaardigen? Nou ja, de eervol absoluut, maar het had ook wel vooral heel strategisch nut. Omdat het toch wel ook vooral ging, als je een aantal kinderen had, dan was het niet voor iedereen bezit genoeg, landgoed genoeg om iedereen een heer of een ridder te maken. Dan kon het ook wel handig zijn om geestelijke connecties te hebben. Want via een klooster kon men natuurlijk ook carrière technisch gezien weer opklimmen. Ja. Om uiteindelijk te beginnen als monnik en te eindigen als bisschop. Het was lang niet altijd puur vanwege religieuze overtuiging dat het gebeurde. Nou ja, goed, en dat zou ik niet zozeer zo stellig willen zeggen. Aangezien we in de middeleeuwen is men toch wel overtuigd dat de religiositeit wel hoogtijdagen heeft gevierd. Waarschijnlijk zijn die zaken wel hand in hand gegaan. Natuurlijk enige pragmatiek dat vergezeld werd door religieuze overtuiging. Ja, en veel plat gezegd als een goede bijvangst, zeg maar, vanuit de religie. En dan ook nog een goede toekomst daarmee gegarandeerd krijgen. Ja, want je bent allerlei geschriften gaan onderzoeken. Brieven, met name van hoge kerkleiders. Voor wie waren die brieven bedoeld? Nou, dat is echt de complexiteit van het onderwerp, want dat is op twee niveaus. We hebben het over brieven afkomstig van hoge kerkvorsten. En met name één van de kerkvorsten die ik heb bestuurd, Anselmus van Canterbury. Die dicteerde aanvankelijk zijn brieven aan een schrijver, aan een secretaris. En die brieven die werden op perkament neergezet en vaak gericht aan een gemeenschap. En dat kon dan een andere kloostergemeenschap zijn. Dus een gemeenschap van monniken, maar ook koninklijke hoven of het pausdom in Rome. Het verspreidingsgebied daarvan varieert enorm. En waar ik vooral naar heb gekeken is wat er na de hand is gebeurd toen die brieven zijn verzameld en bijeen zijn gebracht in collecties. En die zijn in kloosters ondergebracht, in kloosterbibliotheken. En daar ook weer zeer waarschijnlijk door monniken geraadpleegd. Ja, en daar ontstond ook dat beeld uit van, nou, die retret is best heel heftig geweest. Ja. Als je een individuele brief kijkt, dan valt het mee. Maar in het geheel moest je eigenlijk niet anders dan de conclusie trekken van, het viel niet mee. Klopt, want mijn onderzoek is er dus ook van uitgegaan dat veel van deze briefcollecties, dus echt van die voorname kerkheren, die zijn in de 18e en 19e, 20e zijn die vertaald en netjes en getranscribeerd in edities ondergebracht. En hun brieven zijn veelal, zoveel mogelijk brieven, chronologisch bijeengebracht. Ik heb ze thematisch bestudeerd, hoe zij in een middeleeuws klooster zelf opgetekend zouden zijn geweest en gelezen zouden zijn geweest. En daar zie je dan heel duidelijk in de briefverzamelingen die ik heb bestudeerd, een soort driedeling in thema's, dat je vooral je vorige leven achter je moet laten, dat je je leven in dat klooster moet omarmen, dat je nieuwe vriendschappen, relaties moet aangaan, en met niet alleen de mensen om je heen, maar ook een soort spiritueel vader en het klooster als een soort je moeder of de kerk als je moeder. En dat je je voormalige thuis moet zien te vergeten, door je ook te gaan hechten aan ofwel het klooster ofwel het lichaam als een soort huis van je ziel. En wordt er ook, want ik begreep dat ook wel, de verleidingen die namens de duivel dan, zeg maar, op je worden afgevuurd, namelijk het vorige leven, dat daar ook wel veel over wordt geschreven. Ja, want dat beargumenteer ik uiteindelijk ook, dat een van de grootste problemen is eigenlijk het heimwee of de nostalgie. naar je vorige leven, dat dat de verleidingen zijn van de duivel, die inderdaad je met je herinneringen toch eens even tot bezinning probeert te brengen van, hey, is dit nou eigenlijk wel zo comfortabel wat ik allemaal aan het doen ben? Dat vorige leven was toch echt zo slecht nog niet? Dat is wel een heel ondergewaardeerd aspect, aangezien men dus echt een heel modern beeld heeft van heimwee en nostalgie. Dat het pas als woord in de late 17e eeuw tot ons is ontstaan. In het Latijn geopperd als woord. Nostalgia. Maar vanuit mijn onderzoek laat ik zien dat we dat beeld juist hebben van heimwee of nostalgie als een heel modern iets. Juist omdat er in de middeleeuwen een hele moeizame relatie mee is ontstaan. Omdat het eigenlijk in feite een van de hoofdzonden was. Ja, voor jou was dat een inzicht. Van heimwee was eigenlijk al veel eerder dan wij denken dat er was. Ja, precies. Dat er was. En juist omdat wij dat eigenlijk niet zo goed weten. Omdat men dat eigenlijk wel wat heeft wegproberen te moffelen om daar de angel wat uit te halen. Omdat toch ook niet al te concreet te gaan benoemen. Ja. Nu gebeurt dat wel vanuit een vroeg-christelijke traditie. Dan wordt het Arcadia genoemd. En dat is vandaag de dag vertaald als een soort zonde van luiheid. Maar als je kijkt naar de historische traditie daarvan, onder de kerkvaders, dan is het eigenlijk een soort van de definitie ervan, is dat jij door de duivel wordt verleid en toch nog eens aan je thuis weer gaat denken en aan je vorige leven. En eigenlijk een soort in opstand komt tegen je broeders. Ja. De mensen die je om je heen hebt. En eigenlijk met het ultieme doel om jou dus uit dat leven te halen. Want heb jij dan helder kunnen krijgen als men dat zo heeft ervaren? Dus als men wel degelijk heimwee had, rustte daar dan ook een taboe op om dat met elkaar te bespreken? Of waren er manieren om daarmee om te gaan? Nou, en vanuit mijn onderzoek zou ik dus zelf willen beargumenteren dat hoewel daar vanuit, als we het hebben over de vroege woestijnvaders van de vierde eeuw na het christendom, dat er toen nog vele malen meer een taboe op rustte dan vanuit de 12e eeuw. En juist in de teksten zoals ik die heb gelezen, want de 12e eeuw is echt een soort waanzinnige uitwas aan briefverzameling die is geschreven. Mm-hmm. En dan zeg ik ook wat, hè, dan is mijn bevinding ook juist dat die zijn gebruikt en zijn gemaakt om ook eerder toe te geven. En dat taboe eigenlijk meer weg te halen. Om te zeggen van, goh, men heeft nou eenmaal dit soort voortgezette banden met hun voormalige thuis. Die herinneringen aan vroeger. Je laat als juist als volwassen monnik laat je toch bijvoorbeeld je vrouw en kinderen bijvoorbeeld achter. Of als non je man en kinderen laat je achter. Je vrienden, familie, je vorige thuis. Dat taboe juist weggehaald wordt. Laat zien van, hey, dat is heel normaal. Dat is heel menselijk dat we dat hebben. Er zit een erkenning in van dat gevoel van heimwee. En op die manier moet het dan ook als een soort hulp hebben gediend. Precies, en dat die briefverzameling is thematisch zo zijn geordend. We hoorden het eerder, heb je in de uitzending ook gehoord, van iemand die je bewondert. Het is toch makkelijker om je mee te identificeren. Mm-hmm. Dat daarom juist de brieven van dit soort kerkvaders werd gebruikt om die zelf ook een soort van de erkenning bieden van, hey, dit soort zaken gebeuren nou eenmaal. Het is heel normaal om die verlangens te hebben. Maar je moet daar vervolgens iets mee gaan doen. Die verlangens moet je omzetten in iets anders. Die moet je eigenlijk soort constructief uitbuiten om een verlangen aan te gaan met de mensen om je heen. Met bijvoorbeeld de soort spirituele band met die auteur van zo'n briefverzameling of aan wie zo'n briefverzameling is toegeschreven. En uiteindelijk uiteraard met God. Ja. Jij trekt ook de parallel naar het heden. Als het gaat om die heimwee en nostalgie, dat jij constateert van, is daar, of de vraag opwerpt, dat is aan jou om, ik weet niet in hoeverre je hem al hebt ingevuld, met de vluchtelingen die deze kant op komen, of er genoeg aandacht is voor de heimwee en nostalgie die zij hebben. Eigenlijk wat we natuurlijk veel horen is, ze komen hier een bestaan opbouwen. En daar is altijd een flinke gevoelde discussie over. Van, zijn ze welkom of niet? Hebben ze hier iets te zoeken of niet? En dan gaat het allemaal over het hier. En jij mist dan het verlangen naar het daar, zeg maar. Dat besproken wordt. Ja, precies. En nou ja, afgezien dus inderdaad van het hele politieke discours dat daaromtrent is ontstaan. Is ook een van de uitgangspunten van onderzoek geweest. Van juist, het is deze monniken, of deze briefverzameling ook te doen geweest over de integratie, de succesvolle integratie van eigenlijk een buitenstaander in zo'n nieuwe gemeenschap. Waarin een nieuwe taal bijvoorbeeld voor sommigen werd gesproken. Het Latijn, dat was echt lang niet iedereen die vanuit de seculiere maatschappij kwam, die beheerste dat echt goed. En om dat door te trekken naar naar moderne, überhaupt immigratie kwestie, vluchtelingencrisis, noem maar op. Dat ik ook denk van ja, er is wel wat aandacht geweest in de sociale psychologie bijvoorbeeld voor het idee van nostalgie en dat bevorderlijk kan helpen en zo. Maar echt de pijn van de heimwee die men kan ervaren, zoals bijvoorbeeld deze monniken dat hebben ervaren op het moment dat dat zij een nieuwe gemeenschap betraden. Dat mis ik nog wel eens. Dat de idee is van, nou god, dat in het publieke discours dat er gezegd wordt van, nou, men mag ook blij zijn om hier te komen, om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Maar goed, uiteindelijk, om huis en haard achter te laten, kan toch vaak wel als een zeer traumatisch iets worden gezien. Ja, we hebben even contact gehad met vluchtelingenwerk, die geven dat ook aan. Het is natuurlijk al tekort aan alle begeleiding van mensen, maar dit is inderdaad nog een onderbelicht onderwerp. Maar ik heb niet de indruk dat de brieven van toen misschien de vluchtelingen van nu kunnen helpen, gezien het taalgebruik, of wel? Nou, dat is eigenlijk misschien een hele filosofie goede vraag daarachter. Maar kijk, het waren natuurlijk wat troostschriften en we hebben wel ook een beetje zo'n idee dat troost natuurlijk van alle tijden. Ze hebben nog steeds wel echt van die platitude vanuit de middeleeuwen bij een geval van overlijden hebben we toch vaak een soort standaard discours of arsenaal aan woorden en uitdrukkingen. Misschien dat dat wel behulpzaam kan zijn, maar het kan in ieder geval geen kwaad om deze overwegingen en beeldvormingen op het gebied van de pijn van het ontworteling en het misplaatst zijn en het ontheemd zijn om dat eens in ogenschouw te nemen. Meneer Van Hoek, even terug naar die retraite. Heb je het overwogen? Of wel eens gedaan misschien zelfs? Nee. Ik geloof wat al aangegeven wordt. Het komt natuurlijk voor dat mensen inderdaad een sabbatjaar of iets dergelijks doen. Hè. Het is wel zeer uitzonderlijk. Wat we natuurlijk wel zien, als we nog even naar die arbeidsmarkt terugkijken ook, is natuurlijk hoeveel mensen er bijvoorbeeld in deeltijd werken in Nederland. Als je naar de gezondheidszorg kijkt of zo, je zegt je zou het arbeidsaanbod willen vergroten. Ja, dan liggen daar toch enorme kansen om mensen er meer bij te betrekken. Geldt overigens ook voor wat nog ouderen die nog niet zo heel oud zijn. Als je denkt wat we allemaal aan eenvoudige dingen hebben in de thuiszorg. Daar zou je prima mensen bij kunnen betrekken. Kleine vergoeding voor geven. Het gaat om de vluchtelingen nu bijvoorbeeld. Of wat bedoelt u? Nou, maar überhaupt gewoon de ouderenzorg, zeg maar. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk de dingen die steeds trekken ook in termen van arbeidscapaciteit. En er liggen eigenlijk zoveel goede oplossingen, vind ik ook, bij als je naar het onderwijs kijkt bijvoorbeeld. Dat je denkt, ja, als je bekijkt hoe weinig mensen er eigenlijk voor de klas staan die onderwijsbevoegdheden hebben. Ja, daar liggen toch enorme sleutels. Dus even wat anders maar, dan dat ik u een kloof erin zou gaan om te zien bijkomen, maar gedachten zijn er nou genoeg ja, in ieder geval. Ja, nee, nou ja, goed, ik denk dat helder. als je langs die kant kijkt, dan zeg je retreat. Wij doen het vaak dat wij werken niet fulltime en dingen. Ja, dus iets andere vorm benadert misschien. Benadert heel anders. Ja, nee, interessant, zeker. Donderdag, de promotie. Yes. Succes. Dank je wel. Dan hebben we nog een nieuwsupdate via de NOS. Nederland tekent op de klimaattop in Glasgow toch de verklaring waarin landen beloven een eind te maken aan overheidssteun aan fossiele brandstofprojecten in andere landen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet van de NOS. Ewout, wat betekent die verklaring? Dat Nederland binnen een jaar voor eind 2022 stopt met het gebruiken van publiek geld voor investeringen in olie, gas en steenkoolprojecten in het buitenland. Zo'n 20 grote landen hadden die verklaringen ondertekend, onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maar Nederland tot vorige week nog niet, omdat, was het argument, een nieuw kabinet daarover moet beslissen. Nou, daar komen ze nu dus op terug. Ja, waarom? Er was wel veel kritiek natuurlijk vanuit verschillende kanten, ook vanuit de Kamer. Inderdaad, nou, dat is toch wel die druk die is opgevoerd de afgelopen dagen toen duidelijk werd dat Rutte die verklaring niet had ondertekend. Vanuit milieuorganisaties was er verontwaardiging, onder meer omdat ze wel Rutte hoorden zeggen action, action, action vorige week. Nou, waar was dan die actie? En inderdaad ook politiek. Er was een motie van GroenLinks, daar zou morgen over gestemd gaan worden, om toch in te stemmen met deze verklaring. Daar was steun voor van onder meer D66, coalitiepartij. De vraag was nog of het een meerderheid ging halen, maar die stemming morgen is dus niet meer nodig. Nee, maar je hebt dus indruk dat het onder druk de overheid heeft besloten, of in ieder geval men heeft besloten om toch te gaan tekenen. Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. En wat je nu ook ziet, hè, meteen na dit nieuws, is dat er linkse partijen ook enthousiast reageren. Goed nieuws, zegt de PvdA, wel dan. En ook D66, coalitiepartijen, zegt dat dit de enige goede keuze was voor de toekomst. We moeten voorop lopen. Nou, en eigenlijk bij alle linkse partijen, Partij voor de Dieren ook, hoppa, lees ik daar. Dus hoppa. Positief nieuws. Ja, ja, duidelijk. En Wout, dankjewel. Ik ga erover verder praten met Diederik Samson, de rechterhand van eurocommissaris Frans Timmermans, die in Glasgow ook is. Meneer Samson, goedemorgen. Goedemorgen. Zal ook blij zijn, neem ik aan, met dit besluit vanuit Nederland. Ja, dit was wel enigszins onvermijdelijk. Hè. Dit is nou de lakmoesproef. Als je praat over actie, actie, actie, en dan wordt gevraagd om actie, ja, dan moet je wel meedoen op zo'n moment. Ja. En dat is ook een beetje de dynamiek van deze conferentie. Hè. Zo stuwen we elkaar voort. Amerika tekent ook niet zomaar. Hè. Dat is ook omdat anderen tekenen. en Amerika die belofte wil waarmaken, ja, dan kan Nederland niet achterblijven. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat het sowieso voor u ook lastig was op het moment dat Nederland in eerste instantie zei, we gaan het niet ondertekenen. Nou ja, als Nederlander vind je dat nooit leuk. Maar verder heb ik er niet zo'n last van, hoor. Wij treden hierop namens de gehele Europese Unie. Dat zijn iets meer landen dan alleen Nederland. We hebben overigens ook over precies deze verklaring ook nog wel wat andere pittige conversaties met Duitsland en Frankrijk. Dus wij zijn nog niet eens klaar. Maar dat Nederland meedoet, dat helpt zeker. Ja. Na allerlei mooie beloftes en woorden van wereldleiders is het natuurlijk deze week aan de onderhandelaars, hè, bij u in Glasgow, om de klimaatdoelstellingen om te zetten in een duidelijk en concreet akkoord. Hoe zorg je ervoor dat iedereen tekent? U zit naast Timmermans bij die gesprekken. Ja, nou ja, dat gaat er eerst om. Hoe zorgen we dat we tekenen, dat iets voorstelt? Dus de tekst van de eindverklaring waar nu aan gewerkt wordt, die gaat over heel veel losse dingen natuurlijk, maar die gaat in zijn algemeenheid over de vraag, zijn we nog steeds op weg naar die 1,5 graad... of gaan we dat niet meer halen? Nou, dat laatste is eigenlijk onbestaanbaar. Dus we zullen met z'n allen beloftes moeten blijven doen, toezeggingen moeten blijven doen, commitments, pledges, zoals dat dan in mooi Engels heet, waarmee we uiteindelijk wel op die gewenste temperatuurstijging komen. Ja. Want meer dan dat kan planeet Aarde eigenlijk niet hebben. Nee. We gaan ook er gaat een hoop achter de schermen gebeuren. U praat straks bijvoorbeeld ook met China. Wat wordt er dan besproken? Nou ja, kijk, China is op een aantal punten nog steeds terughoudend. Dat gaat dan over de regels. Die lijken overigens heel bureaucratisch. Maar het is buitengewoon belangrijk dat als we dan afspreken om CO2 te reduceren, dat we elkaar daar ook op kunnen aanspreken en op kunnen afrekenen. Dus dan gaat het er ook om hoe je dat rapporteert aan de rest van de wereld. Nou, China is nooit echt van de transparantie. Dus dat is best een heel ingewikkelde conversatie. Maar we denken dat we hen op dat punt wel zover kunnen krijgen. Maar dan gaat het natuurlijk vooral over de ambitie. China is de grootste CO2-uitstoter ter wereld en zal toch echt nog een paar stapjes extra moeten zetten. Is het niet op deze top, dan is het in ieder geval in de komende 6 maanden. Niet onbelangrijk. Ja, want als je kijkt naar de hele dynamiek rondom die top, in aanloop ernaartoe, probeerden misschien wereldleiders goede sier te maken, maar bleek uit de cijfers dat nog heel veel landen het lang niet zo goed doen en nog een stapje bij moeten zetten. Nu tijdens de top hoor je veel geluiden van, nou, er hangt wel een andere dynamiek dan normaal gesproken. Hoe ziet u dat? Ja, dat ben ik wel met die laatste eens. Er hangt hier een andere dynamiek dan normaal gesproken en dat stemt optimistisch. Tegelijkertijd hebben ook het moeilijkste stukje van de weg hebben we nu nog af te leggen. We zaten voor deze top zo'n beetje rond de 2,3 graden opwarming. Dat is echt veel te veel. Als je alle toezeggingen van de wereldleiders, en dan met name India, dat is natuurlijk een enorm land, dat maakt echt wel een verschil. Als je die nu allemaal meeneemt, dan zit je zo'n beetje op de 1,9 graad. Klinkt een beetje raar, maar dat is echt een hele grote stap voorwaarts. Maar de moeilijkste stap is nu het laatste stukje. En we moeten nu met elkaar afspreken dat we het er niet bij laten zitten. En dat we doorwerken met z'n allen, inclusief Europa zelf overigens. En dan gaat het bijvoorbeeld over financiën, het betalen van ontwikkelingslanden om ook mee te kunnen doen aan deze verduurzaming. Ja. Die afspraken moeten we nu hard met elkaar weten te maken. Dus we zijn er nog lang niet, maar we zijn wel op weg. Ja, sterker nog, de Chinezen wachten, begreep ik. Om 11:30 staat dat gesprek. Ja, je mag niet te laat komen daar. Dus nee, ik ga aan de slag. Zeker. Hartelijk dank voor nu dan in ieder geval. Diederik Samson was dat. En zometeen in 1-op-1 gaat het ook over met demissionair staatssecretaris Jezus. Toch? Jezus, ja. Ja, Jezus, die dan bij jou te gast is. Sven. Zeker. Maar eerst is er nog iemand die wacht. De Nationale Nieuwsquiz. Onze quizkandidaat natuurlijk. Richard Warries, welkom. Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Zullen we gelijk gaan spelen? Vind je dat goed? Ja, is goed. Even vaart maken. Gaan we. 3, 2, 1. Dit gaat deze week toch niet overal gebeuren. Kerkraden in Brunsum zetten toch een streep door de evenementen die gepland stonden rond de 11e van de 11e. Na een noodkreet van de ziekenhuizen in de regio. De oplopende besmettingscijfers ontwrichten de zorg in deze provincie. Een goede spreiding van patiënten komt moeilijk van de grond. Grote evenementen en een toename van het aantal verspreidingen gaat ons zeker niet helpen. Noord- en Midden-Limburg hebben inmiddels besloten om donderdag geen carnaval te vieren. Maar in Zuid-Limburg en Brabant gaat het wel los. Ook niet overal. Brunsum, Kerkrade en welke andere Limburgse gemeenten hebben laten weten na de oproep van de Limburgse zorgbestuurder Mertens om af te zien van feesten aan het begin van het carnavalseizoen? Heerlijk. Ja, inderdaad. Het coronanieuws volgt elkaar weer rap op deze dagen. Zo mag je in Oostenrijk alleen nog de horeca bezoeken als je gevaccineerd bent of hersteld bent van corona. Hoe wordt die maatregel genoemd? Geen idee. De 2G is dat, de 2G-regel of de 2G-maatregel. Ja, gevaccineerd of genezen. Dan vraag 3, begint weer met een fragment. Het aantal mensen dat met hongersnood wordt bedreigd is gestegen naar 45 miljoen. In 2019 waren het er nog 27 miljoen. Conflicten, corona en klimaatverandering zijn de belangrijkste oorzaken van die stijging. Onder meer Ethiopië, Haiti, Somalië, Angola en Burundi stijgt het aantal mensen dat honger lijdt. Zorgelijke berichten van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Die sterke toename in korte tijd is grotendeels toe te schrijven aan de verslechterde situatie in welk land? Afghanistan. Ja, inderdaad. Het Wereldvoedselprogramma biedt daar nu al noodzakelijke hulp aan 23 miljoen mensen. Er is geld nodig voor de wereldwijde strijd tegen hongersnood. Hoeveel miljard dollar denkt dat Wereldvoedselprogramma nodig te hebben? Heb ik niet gelezen. Gaan we gokken. Ja, 60 miljard. Mag op nul af. 6 miljard. Ja, 7 miljard dollar is het dan in totaal. Brandstofprijzen, voedselprijzen en de prijzen van mest reizen de pan uit. En dat leidt dus weer tot nieuwe crisis. Dan vraag 5. We gaan een fragment beluisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? 3 jaar in de eerste gespeeld. Aanvoerder geweest, kampioenschap gewonnen. Ja, jongens, ik wil zeggen dat ik jullie mis. Dat ik er erg van heb genoten. En tot snel. De echo mag je even wegdenken. Wie kom je uit? Het is Arjen Robben. Nee, het is Matthijs de Ligt. Ja, had gekund. Ja, daarna maar meer afscheid. Ik luister helemaal niet meer. Ik had gewoon zijn stem. Ik denk, ik heb hem. Nee, ja, je dacht, wie nou maar afscheid? Nee, in dit geval was het Matthijs de Ligt bij Ajax. Verder was het weinig reden tot feest in de arena. Want Ajax speelde onverwacht gelijk tegen Go Ahead Eagles. Concurrent PSV liet geen punten liggen. Met hoeveel wonnen zij van Fortuna Sittard? 1-4. Dat is goed inderdaad. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, waar hebben we het over? Je moet dat zien te achterhalen met cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten je verdient. Dus wat bedoelen we hier? 4. Bij mij heeft fake nieuws een heel andere lading. 3. Ik ben een blok aan het been voor veel gezinnen. 2. Stop. Mijn inhoud. Zeg het maar. Ik denk de kinderbescherming of veilig thuis dan. Nee. Nee, het was voor 2 punten. Mijn inhoud is geheim. Mijn presentator is niet beschikbaar voor interviews. We kwamen uit op het Sinterklaasjournaal. En voor de mensen die jonge kinderen thuis hebben lopen, die weten dat het al de afgelopen dagen over niks anders gaat dan dat vanavond weer begint. Dat geeft een nieuwsfactor van 3. En daar gaan we dat is ook niet de. Veel. Nee, dus in die tweede ronde even flink scoren. Spelen. Proberen. We doen ons best. De National.